Rabbimin vaadi haktır dedi. O gün kıyamet gününde bakarsın ki biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sonra da üfürülmüş, böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. Kafirler beni bırakıp da kullarımı dostlar edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere bir konak olarak hazırladık. De ki, size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Bunlar iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rabbinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir ki biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız. İşte inkar ettikleri ayetlerimi ve Resullerimi alay aldıkları için onların cezası cehennemdir. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince onlar için makam olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. Peki, Rabbimin sözleri için her ya mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave getirsek dahi Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir. Peki, ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Gördüğünüz gibi Kehf suresi bundan önceki surelere hiç benzemiyor. İçeriği, konuları alış mantığı farklı bir şekilde dile getiriyor olayları. Rivayetlere göre Kehf suresinin inmesine neden olan hadiseler Mekke'nin son zamanlarında Mekke'de yaşayamayacak durumda kalan Müslümanların sağa sola hicret ederek sığınmaları, özellikle Hristiyan toplumlarına sığınmaları Habeş gibi veya diğerler gibi neticesinde Arapların, özellikle Mekkeli Arapların bu ülkeler arasındaki dostlukları yıpranmaya başladı. Çünkü hiçbir toplum bugün de dün de şöyle bir ölçüde, şöyle bir yaklaşıma izin vermiyordu düşüncelerinde. Yani bir toplum içinde halkına zulmeden bir toplum olacak ve o halkı başka halklar arasına sığınacak. Ve sığındığı için de sığınılan ülkeler zorlukla karşı karşıya kalacak. Ne tür zorluklarla? Örneğin bir yaşayıp geldikleri topluluklara yeni topluluklar eklendiği zaman oranın bağları, bahçeleri, ürünleri ve yaşamı paylaşılmak zorunda kalınacak. Bir sıkıntı doğacak. Öyle ya, dışarıdan gelenler ne yiyip ne içecekler? Onlar neyle idare edecekler? Elbette gittikleri ülkelerin ürünlerinden, suyundan, havasından, toprağından, meyvelerinden faydalanacaklar. Bu göç kabul eden ülkelerin bir sıkıntısı olarak karşımıza çıkacak. Diğer taraftan bir ülkenin halkı başka bir ülkeye geldiği zaman, o ülke göçleri kabul ettiği zaman ister istemez ülkeler arasında, toplumlar arasında, kavimler arasında bir sürtüşme olacak. Siz bizden kaçan insanları, bizden uzaklaşan insanları niye koruyorsunuz denilecek. Bir suçlamalar zinciri oluşacak. Bugünkü deyimle bir siyasi kriz çıkacak. Örneğin daha iyi algılamanız için söyleyeyim. Komşu ülkelerimiz birinde halkına korkunç baskılar yapılmaya başlandı. Değişik nedenlerle. Dini, etnik, siyasi faaliyetler nedeniyle. Farklılıklar nedeniyle. Ve o ülkenin insanları diyelim ki Türkiye'ye sığındı. Öyle 1000 kişi, 2000 kişi değil. Nüfus oranına göre fazla. Mesela 10.000 nüfuslu bir yerde o nüfusa 1000 kişi gelmesi demek %10 nüfusunun artması demektir. 2000 kişi gelmesi demek nüfusunun %20 artması demektir. Şimdi oran versek mesela Türkiye'nin nüfusu bugün 70 milyon. %10 komşu ülkeden göç ettikleri için sığınanlar geldi. Ne geldi? 7 milyon kişi geldi. Birdenbire nüfus 77 milyon oldu. Şimdi siz böyle bir konumda önce toplumsal olarak, ekonomik olarak, sosyal olarak, hukuksal olarak ne tür problemler çıkacağını hastanız olabiliyor mu? Bu oranın %10'dan %20'ye çıktığını düşünün. 70 milyonun %20'si geldi. Yani 14 milyon daha geldi. Der ki İstanbul kadar insan geldi. Düşünebiliyor musunuz? Göç kabul eden 14 milyon kişi, 10 milyon kişi kabul eden bir ülkenin siyasi, ekonomik açıdan, toplumsal ve hukuki açıdan ne tür sorunlar yaşayacağını düşünebiliyor musunuz? Diğer tarafta göç kabul eden ülkeler ister istemez halklarını kendi sınırları dışına yaşamak için çıkmak zorunda bırakan ülkelere karşı tavır almak zorunda kalacaklar. Niçin böyle yapıyorsunuz? Ülkenizden insanlar kaçıyor, bizlere sığınıyor ve bizler sıkıntı çekiyoruz. Niçin? Yasalarınızı, düzeninizi doğrultun gibi bir baskıya doğru gideceklerdir. İşte pay sahibi olarak bugüne oranladığımızda %10'ların 20'lerin bugünkü nüfusla göre hafızamızı canlandırmak için oranladığımız zaman ne kadar korkunç bir nüfus aktarması meydana geldiğini düşünün. İşte Mekke'den farklı toplumlara göç eden Müslümanların o gittikleri ülkelerin yüzde kaçına oluşturdukları düşünüldüğünde kabile kabile, kavim kavim ve kafile kafile Mekke'den zulmedildiği için kaçanlar Habeşistan'a ve diğer ülkelere gidenler. Oralarda sıkıntı yaratıyorlardı o ülkelere. O ülkelerle Araplar arasında siyasi krizler çıkmaya başlamıştı. Ve bu nedenle Mekke'nin önderleri hemen Müslümanların gittikleri yerlere insanlar gönderdi. Elçiler. Niye kabul ediyorsunuz sizden kaçanları? Onlar suçlulardır. Onlar bizim düzenimize, bizim dinimize karşı çıkan, sapıtan kafirlerdir. Niçin kabul ediyorsunuz diye. O ülkelerin yöneticilerine, emirliklerine, krallarına uyarmaya gittiler. Değilse aramızdaki ilişkiler bozulur. Kervanlarımız, ticaret kervanlarımız gelmez. Sizinkilerini kabul etmeyiz gibi tehditler. Bugünkü zamanda işte bazı ülkelerin o ülkelere boykot yapalım. Ekonomik siyasi ambargolar koyalım gibi. Mallarını almayalım, reddedelim. Onlara mal satmayalım der gibi. O gün de bu tür şeyler aynı minvalde olmaktaydı. Ama o ülkeler şunları sordular. Dediler ki niçin bu kargaşa ülkenizde? Niçin ülkenizden insanlar kaçmak zorunda kaldı? Göç etmek zorunda kaldı? Siz ne yaptınız onlara? Ve onlar size ne yaptı? Dediklerinde onlar diyorlardı ki aramızdan bir deli çıktı. Kendisini peygamber ilan etti. Ve ona da halkımızdan bir kısmı uydu. Sapıttılar. Ve düzenimize, gatalar dinimize karşı çıktılar. Düzenimizi bozdular. Fitnede fücur çıkardılar. Bozgunculuk yaptılar. Diyorlar. Ama gidip de konuştukları ülkeler Hristiyandı. Hristiyanlar kendi tarihlerinde, kendi göreneklerinde o gün için, kendi örflerinde, kendi kültürlerinde bir peygamber nasıl olabilir? Bir peygamberlik nedir? Peygamber deyince ne akla gelir? Veya bir peygamber neleri bilebilir, neleri bilmeyebilir? Veya bir peygamber nelerden bahsedebilir? Veya bir peygamberin bilgisi nedir? Gibi mefhumlarda kavramları vardı. Örneğin peygamberler eski peygamberlerden bilebilirlerdi. Çünkü Allah onlara bilgi verirdi. Bir peygamber her insanların bilmeyeceği şeyleri bilebilirdi. Çünkü Allah ona vahiy ile bildirirdi. Hristiyanların düşüncelerinde, Hristiyanların kavramlarında, Hristiyanların kültüründe bu tür bilgiler vardı. Bugün de var. Bugün Müslümanların da var kafalarında. Bir peygamber neleri bilebilir? Eğer bir peygamber varsa şu anda yeryüzünde, kendisi geçmiş peygamberlerle onların kısaca bilgiler bilecek ve bilemediği konularda da gaybi olan konularda da Allah'tan ona vahiy gönderilecek. Temel etkisi bu değil mi peygamberliğin risaleti? İşte Mekkeli Araplar Hristiyan topluluklara gidip ülkelerinin dertlerini açtıkları zaman Hristiyanların önde gelenleri ve onların ruhbanları onlara dediler ki eğer aranızdan çıkan o Muhammed gerçekten peygamber ise ona şu üç konuyu götürün sorun. Nedir dediler bu üç konu? Ashab-ı Kehf halkının sorununa. Bakalım ne diyecek? Musa ile kul arasında, bilen kul arasındaki ilişkiyi sorun. Zülkarneyn hakkında ona bilgi sorun. Ne diyecek? Eğer bu konularda bilgileri varsa, eğer bu konularda bir şeyler söyleyebiliyorsa, eğer bu konularda gerçek bilgilere sahipse, onun peygamberlikte bilgisi vardır. Dikkat ediyorsanız, buraya kadar okunan surelerde Musa'nın bilen kulla, Rabbin katından kendisine bilgi verilmiş kulla olan ilişkisiyle ilgili hiçbir ayet okumamıştık. Musa'dan bahseden Taha ve şu arada bile yoktu. Diğerlerinde de yoktu. Ama Hristiyanların kültürlerinde, Yahudilerin kültürlerinde bir masal olarak, bir kitabet olarak, bir yazıt olarak, bir hikaye olarak bu üç konu onların ruhbanları arasında dolaşıyordu. kitle olarak dolaşıyordu. Halkın değil. Halkı o kadar çok bilgili değildi. O günkü çağda onların kültürlerinde bunlar vardı ve bunlar herkes tarafından bilinen şeyler değildi. Din açısından ilim yapmış insanlar için bunlar biliniyordu. Zaten kitaplar öyle ortaya da bolca yoktu ki bugün gibi. Herkes alsın okusun. Okuma yazma o kadar çok geniş değildi ki. Dine ait kültürler mescitlerde. O gün hepsine mescit deniyordu. Hristiyanlarınkine, Müslümanlarınkine ve de Yahudilerinkine. Sonra büyükleri kilise oldu, havra oldu, Müslümanlarınki cami oldu. Mescit kavramı vahye dayalı bütün peygamberlerin getirdiği dinlerin ümmetlerinde mescit kavramı her zaman vardı. Yani ibadet edilen yer. Ve bu mescitlerde din açısından kuvvetli, güçlü, bilgili insanlar bulunuyor. Oradaki bilgilere, oradaki kitaplara onlar sahipti. Onlar da bu bilgileri sır gibi bazılarına saklıyorlardı. Bunlardan ilim üretiyorlardı kendilerine. Bir değer üretiyorlardı. Bir ifade üretiyorlardı. İşte bu kendilerinin gizledikleri, herkesin bilmediği, toplumun yaygın olarak bilmediği ortalığı da böyle sürekli dolaşmayan bu bilgilerden bazı konuları, üç konuyu çıkardılar ve dediler ki gidin Muhammed'e sorun bakalım. Eğer bunlarla ilgili doğru bilgiler verirse peygamberdir. Çünkü bu bilgileri peygamberlerden başkası bilmez dediler. Mekkeliler geldiler, peygambere sordular. Bir rivayet böyle. Bir rivayette Mekkelilerin bu şikayetleri üzerine, bu söylemler üzerine peygamberi test etmek için, peygamberin peygamberliğini test etmek için onların alimleri hem Yahudilerden hem Hristiyanlardan toparlanıp geldi ve de peygambere soru sordular bu soruyu. Böylece bir iki rivayet tarihte dolaşıyor. Hangi soru olsun? Önemli olan konunun muhakemesi. Nedir muhakeme? Dikkat ediyorsanız böyle bir konu peygamberliğin başında gelmiyor. Böyle bir konu artık Medine'ye adım adım yaklaşılmış bir konumda geliyor ve nedeni Medine'den sürekli göç eden toplumların, insanların başka topluluklar içerisinde yaşamaya gitmesi ve o topluluklarda sıkıntılar doğurması. Ve bu giden toplulukların Müslümanların arkasından Mekkeli müşriklerin giderek onları geri istemesi eziyet ve işkence için. Bu nedenle o Müslümanların gittikleri yerlerdeki, bedirlerdeki, şehirlerdeki ve devletlerdeki, o ülkelerdeki yetkililerle görüşmeleri bekliyor. Konularını açmaları, dertlenmeleri ve buna karşılık da böyle bir test imkanına tabi tutma eğiliminin o insanlar için de teşekkür etmişim. Rivayetlere göre, işte bu iki açıdan ya onlardan bir grup gelip soruyor ya da işte Araplar onlardan bu soruları alıyor, geliyorlar. Soruyorlar. Hangisi önemli değil. Ama ikinci ihtimal daha fazla. Yani bir onlardan bir grup, bir heyet gelip soruyor. İhtimali daha fazla. Rivayetlerin bu yöndeki gelişmesinin arkasından onlar gelip sorularını sorduğu zaman Resulullah yarın cevap veririm diyor. Fakat yarın oluyor, cevap veremiyor. Çünkü Resulullah bu konularda bir bilgiye sahip değil. Yani şöyle diyelim. Muhammed bu konularda bir bilgiye sahip değil. Ama Risalet makamı gereği şöyle düşünüyor. Ben Resulüm, Rabbim bana bildirir, ben de söylerim diye düşünüyor. Bilmediği bu konularda. Ama yarın oluyor, bilgi gelmiyor. Gelmeyince Resulullah ne yapacağını şaşırıyor. Mekke halkı alay etmeye başlıyor. Müslümanları hakir görmeye, peygamber hakkında ileri geri konuşmaya başlıyorlar. Ve böylece olaylar bir başka boyuta sergileniyor. Ve Resulullah çok üzülüyor, sıkılıyor. Ve Kehf suresi geliyor. Kehf suresi üç hikaye üzerine kurulu temelde. Ama içinde farklı boyutlarla anlatılan bazı konular var. Şimdi onlara sırası bir değinelim. Hamd olsun Allah'a ki kulu Muhammed'e kitabı indirdi ve onda hiçbir eğrilik koymadı. Allah'ın gönderdiği kitap, vahiyler hiçbir şekilde çelişki ve eğrilik taşımaz. Halbuki insanların ürettiği fikirler, insanların ürettiği menkıbeler, İnsanların ürettiği hikayeler, insanların ürettiği masallar, insanların ürettiği tarih birçok değerliliklerle doludur. Bir yaşam üzerine, bir hayat üzerine insanlar bir şey söylese de, anlatsa da, bir insan kendisi bile anlatsa kendi hayatını değerliliklerle doludur. Çünkü insan gerçeğini zor anlatır. Çünkü gerçeğini anlatması demek, iyisiyle kötüsüyle, doğrusuyla yanlışıyla bir kamera sistemi gibi olduğu gibi anlatmak demektir. Kim ayranım ekşi der ki, kim? Bir insan kendi kitabını yazsa, kendisini yazsa, içindeki doğrular %90'ı bulmaz, %100'ü bulmaz. Mutlaka eksik bıraktığı şeyler olacaktır. Diğer taraftan vermek istediğini verecektir. Hayatın içindeki şeyleri değil, gerçek olayları değil. Vermek istediği şeyler vardır, kendi hayatıyla birleştirip verecektir. bir eğrilik olacaktır. Objektif olma oranı insanın kendisinde bile çok azdır. Kaldı ki bir başka insan kendi zamanına ışık tutacak bir kitap yazıyor. Tarih yazıyor. Bilgiler yazıyor. Onun canı olmayacak mıdır? Onun kendine göre indiği mütalaları olmayacak mıdır? Onun kendine göre bakış tarzı olmayacak mıdır? O insanın kendi yorumları, kendi indirgemeleri olmayacak mıdır? Olayları kendisine göre nispet etmeyecek midir? Mutlaka edecektir. O zaman gerçek olmayacaktır, bir eğrilik olacaktır. Veya insan geçmişi yazıyor. Daha dün ne yediğini hatırlamayan insan, hele hele geçmişle ilgili yazıp bir şey yok, bir kitabı yok, sözlü hikayelerine, sözlü anlatımlarla bir hayat hikayesi üzerine bir araştırma yaptığı zaman nereye kadar gidebilir ki? Ne kadar gerçeği yansıtabilir ki? Mutlaka bir eğrilik olacaktır. İşte Kehf suresi Hristiyanlar arasında anlatılan Ashab-ı Kehf ve onun uzantısı zengin ve şımarık bir kulla Rabbine itaat eden bir kul arasındaki varlığa bakış anlayışını, Musa ile kul arasındaki ilişkiyi anlatan ve Zülkarneyn'den onun hayatından bahseden Hristiyanlar arasında dolaşan bu hikayelerin ister yazılmış olsun, ister söylem olarak gelsin, gerçek olmadığını, işlerinde eğrilik olduğunu vurgulayarak hamdolsun Allah'a ki kulu Muhammed'e kitabını indirdi ve onda hiçbir eğrilik koymadı. O indirdiği kitapta her şey gerçeğiyle anlatılacak. Hiçbir eğrilik olmayacak, hiçbir eksiklik olmayacak, hiçbir yanlışlık olmayacak. Ama o soruyu soran Hristiyanlar, onların alimleri ve Yahudiler bilsinler ki kendi kültürlerinde anlata geldikleri ve kulun Muhammed'e sordukları sorular hakkında, onların bilgileri hakkında gerçeği onlar da bilmemektedir. Onların bildiği şeyler, onların anlattığı şeyler ve onların kabul ettiği şeylerin hepsi eğrilik doludur. Gerçekle hiçbir alakası yoktur. Ama hamdolsun Allah'a ki Allah'ın indirdiği kitapta hiçbir eğrilik yoktur ve olmayacaktır. Onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki katından gelecek şiddetli azaba karşı insanları uyarmak ve yararlı işler yapan müminlere kendiler için güzel mükafat bulunduğunu müjdelemek için gerçeklerden söz etmektedir. Yalandan, dolandan değil, eksikten, gelikten değil. Gerçek neyse onlardan söz etmektedir ve insanlar uyarılsın, yararlı işler yapsın, yalanlar üzerindekiler de şiddetli azaba çarpılacaklarını bilsinler diye. Mükafatla müjdelenenler orada müjdelendikleri cennetlerde ebedi kılacaklardır. O Allah evlat edindi diyenler kulun Muhammed'e sorular getiriyorlar. İşte bu gelen ayetler ve bundan sonra gelecek ayetler onları da uyarmaktadır. Yalanlarıyla ve dolanlarıyla, eksiklikleriyle ve yanlışlıklarıyla ortaya koydukları düşünceleri, hikayeleri, masalları, yazıtları, anlatacakları Kehf hadisesiyle ilgili, Ashab-ı Kehf'le ilgili, Zülkarneyn'le ilgili, Hazreti Musa ve kul ile ilgili hikayeyi, o evlat edindi, Allah evlat edin diyenler ne kadar bilebilirler ki? Rabbin onları da uyarmaktadır. O soruyu soranları da uyarmaktadır. Siz ne kadar biliyorsunuz? Siz önce Allah evlat edindi diyerek işin başında saptınız. Bir yalana uydunuz. Kendi uydurduğunuz bir yalana uydunuz. Hal böyleyken kulun Muhammed'in peygamberliğine takmak için sorular gönderiyorsunuz. Sorular soruyorsunuz. Siz kendiniz ne biliyorsunuz ki? Önce Allah evlat edindi diyerek siz kendiniz bir sapıklık içindesiniz. Bir yalan ve yanlış içinde, bir eğrilik içindesiniz. Kendinize gelin. Onların kendileri ve ataları bu konularda hiçbir bilgiye sahip değildir. Zülkarneyn hakkında Musa ile kul arasındaki olaylarda ve Ashab-ı Kehf ile ilgili hadiselerdeki bilgilerde ne onlar ne de ataları hiçbir şey bilmemektedirler. Hiçbir şey. Sadece eğriliklerine, yalanlarına uymaktadırlar ve onları da gelip soru diye sormaktadırlar. Güya peygamberliği tartmak için sormaktadırlar. Güya Allah'ın Resulünü ölçmek ve biçmek için sormaktadırlar. Ama ne biliyorlar ki? Hiçbir şey bilmiyorlar. Ağızlarından çıkan bu büyük söz, Allah evlat edindi sözü bile onların hiçbir şey bilmediğini, Allah hakkında, onun dini hakkında, peygamberlik hakkında hiçbir şey bilmediğini ortaya koymaktadırlar. Bu kadar densizliği, bu kadar akılsızlığı ve muhakemesizliği düşünemeyecek kadar cahil olan bu insanların sorularının arkasından ne çıkar ki? Dikkat edin. Dikkat edin bakın. Allah sorulara cevap vermeden önce onların soru mantığını, onların bilgi mantığını, onların kültürünü, onların inançlarını, onların tarihinden gelen o dayandıkları esasları yerle bir ediyor önce. Kendinize gelin diyor, kendinize. Siz yalandan başka bir şey söylemiyorsunuz ki sizi muhatap alıp sizin sorumuza cevap vererek peygamberlik tersinden geçecek benim kulum. Görüyor musunuz meydan okumayı? Nasıl bir meydan okuyuş? Eğer onlar bu yeni kitaba inanmazlarsa, gönderilen Kur'an'a, kendi bildiklerine göre hala da aynı şeyi iddia edip dururlarsa, Allah evlat edindi derlerse, Musa ile kul arasındaki hikayelere kendi bildiklerine göre inanırlarsa, Ashab-ı Kehf'le ilgili konudaki ürettikleri yalanlara kendi bildikleri gibi inanırlarsa ve Zülkarneyn hakkındaki uydurdukları yalanlara kendi bildikleri inanırlarsa ve gönderilen bilgilere inanmazlarsa sakın ha. Arkalarında üzüntüyle bakma. Kendine harap etme. Önce bunu aklına ve kalbine yaz. Ey Resulüm. Onlara bir değer verip de onlar işte Hristiyanların içerisinden kopup gelmiş onların bilginleri, Yahudilerin içinden kopup gelmiş onların bilginleri, onlar daha önce Allah'tan gelen Rasullere uyduklarını iddia ediyorlar. Onlara kalbinde bu gözle bakarak bir değer verebilirsin. Ama bil ki onlar Allah evlat edindi diyerek önce yalanın en büyüğüne inanmışlardır. Sonra onların sözlerinde hep iyilik ve yalan vardır. Onun için sana gönderdiğimiz kitaba inanmazlarsa bu yeni kitaba arkalarından üzülme. Onlara üzülecek kadar da değer verme. Asla. Biz insanların hangisinin daha güzel amel işleyeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendisine mahsus bir zinet yaptık. Bunu anlamayacak kadar akılsız, muhakemesiz olan bu insanların arkasında üzülmenin bir anlamı yok. Ve bir gün bütün bu zinetleri biz mutlaka oradaki her şeyi, dünyadaki o bütün zinetleri kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen bizim ayetlerimizden Kehf ve Rakim sahiplerinin tüfete şahin olduklarını mı sandın? Sadece onların mı? Ben bir sürü varlık yarattım. Sana birçok ayet gönderdim. Birçok delil gönderdim sana. Sen Kehf ve Rakim sahiplerinin tüfete şahin olduklarını mı sandın sadece? Yani sen bunu bilirsen, sen bunu anlarsan peygamberlik dersinden geçmiş mi olacaksın kendi kalbinde? Veya onlar sen bunu bilirsen, sen bunu anlarsan peygamberlik dersinden, risalet dersinden geçmiş olduğuna mı inanacaklar? Böyle saçmalık mı olur? Kehf ve Rakim sahiplerinin ibrete şahin olduklarını mı sandın sen? Sen bu konuda senin peygamberliğine, senin resullüğüne delil olarak yeterli olacak bir delil, bir ibret mi sandın? Bir değer mi sandın? Kehf ve Rakim sahiplerinin hayat hikayesini, onların hakkındaki bilginin gerçekliğini bakmıyor musun yeryüzüne sana gönderilen ayetlere? Bakmıyorlar mı yeryüzüne sana gönderdiğim ayetlere? Her biri Kehf ve Rakim sahiplerinin hayatlarından daha ibretli, daha güzel, daha akılca, daha mantıklıca bir sürü delillerle dolu. Görmüyorlar mı? Anlamıyorlar mı? Ne muhteşem bakış tarzı. Görüyor musunuz? Ne muhteşem bir bakış tarzı. Önce onların dayandığı delilleri yerle bir ediyor. Benim peygamberimin, benim Resulümün delili Kehf ve Rakim sahiplerinin hayatı değildir. Onlar hakkındaki bilgi değildir diyor. Bu kadar değerli değildir bu bilgiler diyor. Siz çıkarıp sormuşsunuz bunları bilirsen peygambersiniz diyeceksiniz. Bilsen olur bilmesen olur. Yeryüzünde o kadar çok delil var ki. Resulümle gönderdiğim o kadar çok ayet var ki. Hiçbir eğrilik taşımayan tamamıyla gerçekten ifade. Siz onlara bakmıyor da kendi hikayelerinize mi inanıyorsunuz? Böyle aptalca bir şey mi olur? Demeye getirerek o sorunun temelini çöker diyor. Anlıyor musunuz? Ne muhteşem bir saldırı, ne muhteşem bir muhakeme, ne muhteşem bir akıl yürütme, ne muhteşem bir delil ortaya koyma. Önce o soruyu çöker diyor, sonra soruya cevap veriyor. Nasıl diyor? Sanki alay ederek. Şimdi okuyalım bakalım. O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize tarafından rahmet verdi bize şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi. Böyle dua etmişlerdi. Bunun üzerine biz de o mağarada onların kulaklarına nice yıllar perde koyduk. Ne demek? Yani biz onları sıkıntı çektikleri, eziyet gördükleri toplumdan aynen şu Mekke'den kovulmuş, çıkarılmış, göç etmek zorunda kalan Müslümanlar gibi kendi toplumlarında da onlar yaşanmaz hale getirdikleri şartlardan dolayı o toplumlarından uzaklaşmışlar. Tıpkı Mekke'den dışarıya gidenler gibi onlar da kendi toplumlarından dışarıya çıkmışlar. Sığınacak bir toplum bulamamışlardı. Ve onlar da mağaraya sığındılar. Ve mağaraya sığındıkları zaman da Rablerine dua ettiler ve dediler ki bize tarafından rahmet ver ve bize şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi. Bunun üzerine biz de o mağarada onların kulaklarına nice yıllar perde koyduk. Yani çıkıp geldikleri toplumdan uzak bir yaşam sürmelerini sağladık. aralarındaki ilişkiyi kopardık. Onları takip eden toplum, onları takip eden insanlar, krallık, onları bulamadı. Onlar mağarada, kendi toplumlarından uzakta, onların yaşantısını duymadan, onların kendilerini aradıklarını duymadan, onların kendilerinin izlerini bulamadan bir yaşam onlara nasip ettik. Onların kulaklarına nice yıllar perde koyduk, onlar kendi toplumlarından haber alamadılar. Ne oldu, ne bitti? Oraya da dönmediler. Mağarada yaşamaya başladılar. Sanki dünyada yaşamıyormuş gibi bir hale geldiler. Sanki. Ne onlar dünyadan haberdardı, ne dünyadakiler onlardan haberdardı. Böylece içlerinden çıktıkları toplumdan kopmuşlar, dünyadan kopmuşlar, bir mağarada hayat kurmuşlar ve orada yıllarca yaşadılar ve onların yaşamı sanki de dünyada yok gibiydi. Dünya onlardan habersizdi. Şöyle düşünün. Bir ülke içerisinde yaşıyorsunuz, bir şehir içinde. Şehir bir gruba baskı yaptı. Bu grup terk etti. Bir gün gece vakti çıktı yola, terk etti. Gittiler Allah'ın ormanlarından, dağlarından bir yere sığındılar. Onların kaçtıklarını gören toplum, adamlar tuttu, sağa, sola, oraya, buraya gitti. Onlar akıllı değil. Başka toplumlara gitmediler. Başka toplumlara gitseler ne olacak? Başkaları bilecek yani. Bizleri bir yerden gelmiş. Haberler uçacak. Sağa sola gidecek ve kaçtıkları toplum bilecek ve takip edecekler. Mekkelilerin peşlerine düştükleri gibi onlar da gidecekler. Oralardan sizin aranızda bizim Mekke'den adamlar kaçtı, geldi burada. Onlara bize gelin verin dedikleri, diyecekleri gibi o mağaraya sığınan o gençlerle ilgili de başka toplumlara sığınsalardı dedikodular yayılacak. O arkasından içinden çıktıkları, kaçtıkları toplum peşlerine düşerek onları isteyecekti. Ama onlar öyle bir nasip etti veya onlar bilmeden böyle bir rahmetle karşılaştılar ki kimsenin bulamayacağı, kimsenin göremeyeceği bir mağaraya sığındılar. Allah da bunu çok güzel, çarpıcı bir şekilde Kehf suresinin 11. ayetiyle anlatıyor. Bunun üzerine biz de o mağarada onların kulaklarına nice yıllar perde koyduk. Ne demek kulaklara perde koymak? Yani onlar bir toplum, o toplumda, kendi toplumla ilgili, dünyayla ilgili birçok şey istiyorlardı, duyuyorlardı. Fakat biz onlara perde koyduk, bir engel koyduk. Yani o toplumlar onlara ulaşamadı, onlar onlara ulaşamadı ve böylece aralarındaki ilişki koptu. Böylece dünyadan habersiz yaşadılar. Düşün işte, içinde yaşadığı, sizin içinizde yaşayan bir topluluk bir yere gitti. Soruyorsunuz, nereye gitti bunlar? Bilmiyoruz, kaçtılar. Sağınızdaki şehre soruyorsunuz, köylere, kasabalara soruyorsunuz, kimse bilmiyor. Ülkelere soruyorsunuz, kimse bilmiyor. Kimsenin ulaşamayacağı, kimsenin bilmediği bir yer keşfetmişler, oraya sığınmışlar ve orada bir hayat kurmuşlar. Sizin onlardan haberiniz yok, onların da sizin hayatınızın nasıl geliştiğinden, neler olduğundan haberleri yok. Öyle ya, aradaki ilişki kesilince, memlekette ne oldu, kaçtığımız, göçtüğümüz yerden ne oldu, ne değişiklikler oldu, yaşamda neler değişti, krallar öldü mü, kaldı mı, savaşlar oldu mu, olmadı mı, oradaki mücadele vardı, ne oldu, ne olmadı, nereden bilecekler? Çünkü kulaklarına nice yıllar perde konuldu. Yani aradaki ilişki kesildi. Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini görelim diye onları uyandırdık. Yani nasıl uyandırdık? Dedik ki çok uzak kaldınız. Yani tamam bir çekildiniz, kendi toplumunuzun içinden bir çıktınız, dünyada ne oluyor, ne bitiyor haberiniz yok. Birinin aklına, birilerinin aklına bunları getirdi Allah. Uyandırdı onları. Ne oldu ya? Dünyada ne oluyordu? Memleketimizde ne oluyordu? Geçmişte ne oluyordu? İçinden çıkıp geldiğimiz ülkede ne oldu? Etrafımızda ne oldu? Biz buraya geldik, yerleştik, hiçbir şeyden haberimiz yok ama öbür tarafta ne oldu? O yaşamda, o dünyadaki yaşamda ne oldu? Bilelim diye eskiyi nostaljik olarak kendi memleketlerini düşünmeye başladılar. Ne oldu? Biz sana onların başından geçenleri gerçek olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini artırdık. Onların kalplerini metin kıldık. Onlar kendi memleketlerinden, kendi vatanlarından uzaklaştıkları zaman, biz onları o mağarada koruma altına aldığımız zaman, halktan onlarla arasını kestiğimiz zaman, onların kalplerini metin kıldık. Onlar artık endişe etmez oldular. Belli bir vakit geçtikten sonra. Onlar, o yiğitler, ayağa kalkarak, yani harekete geçerek, dediler ki, yani biz buraya geldik, yıllarca buradayız. Eskiyle de aramızı kopardık. Uzun zaman geçti. Ya bir ne oldu bir bakalım. Ne oldu yani? Bizi unuttular mı? Unutmadılar mı? Biz genç geldik buraya. Aradan yıllar geçti. Yaşlandık. Bizi kimse tanımaz şimdi ya. Düşün 15-20 yaşında gençler gitti dağlara yerleşti. Aradan yıllar geçti. Şimdi o yıllarla ilgili tartışmalar var. Önemli değil. Aradan yıllar geçti. Bu yıllar içerisinde farklı bir boyuta geldi. O insanların suratları değişti, halleri değişti, yaşamları değişti, kültürleri değişti, yaşam şekilleri değişti. Bir yabani hale geldiler. Bir köyden, bir şehirden çıkıp gelmiş bir insan yaşamına benzer mi artık? Düşünebiliyor musunuz? Ne hale geleceklerini? Onlar düşünmeye başladılar, dediler ki ya bizi bu halde kimse tanımaz ki. Ama yine de dikkatli olun. Onların kalplerini Allah metin kıldı. O yiğitler ayağa kalkarak, yani harekete geçerek dediler ki bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına Tanrı demeyiz. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka tanrılar edindiler. Bari bu tanrılar konusunda açık bir delil getirselerdi. Ama getiremediler. Öyleyse Allah hakkında yalan uyduranlar başka zalim var mı? Dedik. Aralarında tartışırken işlerinden biri dedi ki madem ki siz onlardan ve onların Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız. O halde bir mağaraya sığının. Rabbiniz size rahmetini yaşsın. Peşinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Demişti ve böylece gelmişlerdi mağaraya. Kaçmışlardı. Amaç buydu. Amaç Allah'tan başka varlığa tapmamak ve sadece Allah'a göre yaşamak için o toplumdan çıkmak ve bir mağaraya sığınıp yaşamaktı. Tartışmalarını böyle yapmışlardı. Ve böylece orada yaşadılar. Resulüm orada bulunsaydın güneşi görürdün. Doğduğu zaman mağaralarının sağına meyleder, batarken de sol taraftan onlara isabet etmeden geçerdi. Böylece onlar güneş ışığından rahatsız olmaksızın mağaranın bir köşesinde uyurlardı. Demiş, uyurlardı parantez içinde. Uyumaya takıldı ya. Onlar da bir mağaranın köşesinde yaşarlardı, yaşamlarını sürdürürlerdi. Güneş ışığı mağaraya girdiği zaman dışarıdan görenler onları görmezdi. Çünkü onlar hafif karanlık kısmında otururlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse, meallerdeki bu ayetlerle ilgili uyuma ifadeleri hep sonradan Türkçe'ye çevirirken konmuştur. Dikkatini çekelim. O tarihteki rivayetlerden etkilenmişler İsrailiyattan şuradan buradan. O uyuma ibareleri Arapça orijinalinde yoktur. Onun için hep parantezinde uyurdu, uyudu, uyuttuk bilmem ne bunlar böyle yazılır. O eskinin kültürüyle, İsrailiyat kültürüyle yazılır. Halbuki öyle değil. Onlar sürekli o psikolojiyle mağaranın kuytu yerinde, güneşin görmediği yerde yaşayarak saklanma noktasında sürekli dikkat gösterdiler. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o hakka ulaşmıştır. Kimi de hidayetinden mahrum ederse artık onu doğruya yönetecek bir dost bulamazsın. Onlar kendileri dünyadan habersiz bir şekilde yaşarlarken sen onları yaşıyor zannedersin. Halbuki onların yaşamı artık kopmuştur. Uyku halindedirler. Dünyadan habersizdirler. Onları sağa sola çevirdik. Yani öyle bir yaşam içerisinde bir oraya bir oraya götürdük. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayakları uzatmış yatmaktaydı. Sürekli bir nöbet halindeydi. Eğer onların durumlarına muttali olsaydın, onlardan kaçardın ve gördüklerin yüzünden içine korku dolardı. Niçin? Çünkü onlar gizlenme fobisiyle ve oradaki sözlükleri yaşamla öyle bir hale gelmişlerdir ki artık saçları, sakalları kavuşmuş, kılıkları, kıyafetleri yok, bilmem neler yok. Öylece o çerçeve içerisinde tamamıyla toplumda bilinen bir yaşam şeklinden, çok farklı bir yaşam şekline girdikleri için ilk anda gördüğün zaman onlardan korkardın, kaçardın onlardan. Böyle bir zaman geçtikten sonra aralarında birbirlerine sormalar için onları harekete geçirdik, uyandırdık ve aralarında tartışmaya başladılar. Biz burada ne kadar kaldık? Bir gün ya da bir günün parçası kadar kaldık. Yani o kadar çok uzun değil. Yani daha yeni geldik dediler. Kimi şöyle dedi. Rabbiniz kaldığınız müddeti daha iyi bilir. Zaman çabuk geçiyor. İşte ömrümüze de bakın bir. Her birinizin yaşı 30-50 arasında. Şöyle geçmişinize bakın. Kaç gün yaşadınız? Daha dün gibi. Uslubunuza yerleşen geçmişe baktığımız zaman dün gibidir. Yılların hesabı var mıdır? Eğer yılları hatırlatan birisi olmazsa, hani bazen köylerde, kasabalarda gidiyorlar, ihtiyarlara tutuyorlar. Nene, dede, kaç yaşındasın? Ne bileyim oğlum işte, yaşıyorum. Neden 80 var mısın? Var, bilmem evladım ya işte. Yanındaki de ihtiyacım. Var, var, der. Bilmez ki, daha dün gibi daha sever. 80 olmuş, 90 olmuş, 100 olmuş. Önemli mi? İnsanın hele hele bugünkü çağdaş zamanda olduğu gibi yok yılı, ayı, yıl dönemlerini, efendim yılbaşılarına, günlerini kutlamadığı zaman hiç takvimsiz bir yaşam sürdüğü zaman yaşam hakkında gün hesabı, yıl hesabı nasıl yapacak ki? Onlar zaten böyle bir yaşamdan kaçıp gelmişler ve o mağarada, o orman içerisinde bir yaban yaşamına, o şehir yaşamından, kasaba yaşamından, köy yaşamından uzakta, insanların yaşamından uzakta yaşamaya başlamışlar. Ve aradan uzun zaman geçtiğini düşünerek, kendilerinin artık fark edilmeyeceğini, silmeyeceğini düşünerek ama yine de tehdit olarak dediler ki şimdi siz ikinizden birini şu gümüş paranızı da şehre gönderin de baksın bakalım ne oldu. Yani kaçıp geldik oradan buralarda yaşadık habersiz bir şekilde Allah'ın ifadesiyle de kulaklarına bir perde kondu. Öbür toplumla ilgili hiçbir şey duymadılar. Hiçbir şey işitmediler. Orada ne oldu ne bitti bir haberleri yok. O zaman kaçıp geldikleri yanlarında olan paradan, gümüş paradan aldılar ve şehre gittiler. Birini gönderdiler. Onlar da bir şey al gel bu parayla dediler. Ancak dediler dikkatli davran, nazik davran. Kimseye de sezdirme. Niçin nazik davranıyor? Çünkü kendileri de biliyor, görüyorlar. İnsanı kaçıp geldikleri toplumları hayal ediyorlar. Oralarda insanlar nasıl giyiniyordu, nasıl davranıyordu, nasıl hareket ediyordu biliyorlar. Şimdi kendilerine bakıyorlar. Tamamıyla bir dağ adam olmuşlar. Tamamıyla bir mağara adam olmuşlar. Kırıkları, kıyafetleri, saçları, sakalları karışmış gitmiş. Birbirlerine baktıkları zaman bile korkuyorlar artık. O noktaya gelmiş. Onun için şehre gittiğin zaman diyor arkadaşları diğerine gidecekler. Sen orada nazik davran. Korkmasınlar. Ve şüphelenmesinler. Sakın sizi kimseye sezdirmeyin. Çünkü onlar eğer size müttefi olursa, sezerlerse, davranışlarınızdaki hareketlerden sizi fark ederlerse, ya sizi taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine çevirirler ki o zaman ebediyen iflah olmaz. Böylece insanları onlardan haberdar ettik ki, bakın 21. ayet çok önemli bir ayet. Böylece olayları böyle geliştirdik. Allah diyor ki olayları böyle geliştirdik. Bir nimet, bir rahmet olarak böyle geliştirdik. Ve sonuçta böylece insanları onlardan haberdar ettik ki Allah vaadinin hak olduğunu, kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Yani biz bir hayat kurduk insanların önüne. Mekkelilere uyarım bakın bu ayet. Bir hayat kurduk. Bir toplum içerisinde Allah'a inandıkları için, Allah'tan başkasına tapmadıkları için kavminden kaçmak zorunda bırakılan yiğitler var. Onlar gittiler bir mağaraya sığındılar. O mağarada bir yaşam sürdüler. Bu mağarada onlar yaşam sürerken ne o toplum onlardan haberdardı ne de o mağaradakiler dışarıdaki dünyadan kaçıp geldikleri dünyadan haberdardı. Birbirinden kopmuş, birbirinden kulakları sağır. Aralarında kulaklarına perde çekilmiş bir vaziyette bir hayat yaşadılar. Ama dönüp geldikleri zaman olaylar fark edildikçe başka şeyler oldu. Onlar mağarada yaşarken dışarıdaki dünyada çok şey değişti. Biz bu olayları geçmişte sünnetullah olarak böyle bir cereyan ettirdik ki insanlar bunlardan ibret alsın ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu, kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Allah'ın vaadi nedir? İnananları mutlaka zafere ulaştıracaktır. Allah'ın vaadi nedir? Zalimlere mutlaka cezayı verecektir. Bunda bir kaçış yoktur. Mekke'den bugün ey Mekkeliler siz Ashab-ı Kehf gibi, o hikayelerde anlatılan gençler gibi Mekkelilerin Mekke'de inandığı için, Allah'tan başkasına tapmadıkları için yaşamlarını zehir ettiğiniz ve Mekke'nin dışına çıkmak zorunda bıraktığınız bu insanlar, bu insanlara benzer, bu geçmişteki o onların sorduğu, o Hristiyanların, Yahudilerin sorduğu Ashab-ı Kehf halkı, o işlerinde yaşadıkları toplumdan kaçmak zorunda kalıp da mağarada yaşadıkları zaman, aradan yıllar geçtikten sonra kendi toplumlarına döndükleri zaman neyi gördüler? Neyi gördüler? Bir düşünün. Hristiyanlara sorun, Yahudilere sorun. Neyi gördüler? Allah'ın vaadinin hak olduğunu gördüler. Allah'ın inananları zafere ulaştırdığını gördüler. Allah'ın zalimlere ceza verdiğini, onları yok ettiğini gördüler. Siz de göreceksiniz. Ey Mekkeliler, siz de göreceksiniz. Siz onların arasına gidip Yahudi ve Hristiyanlara aramızdan peygamber çıktı diye şikayet edip onlar da kendilerine bir soru getirmek için getirdiği zaman onlar size haber versin bak. O Ashab-ı Kehf memleketlerine geri döndüğü zaman neyi gördüler? İnananlar zafere ulaşmış, zulmedenler yok edilmiş, bunu gördüler. Sor onlara, iyice duysunlar, görsünler. Benim Resulümün risaletini test etmeye, onların haddi ne? Onların zulmetmeye haddi ne? Onların sorup geldiği soruda bile zulmedenlerin başına ne geldiği o hikayede var. O hikayede var olan şey Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Müslümanlar zafere ulaşacaktır. İnananlar zafere ulaşacaktır. Ve zalimlerin mutlaka sona gelecektir. Ama o insanlar bu özü hatırlamıyorlar. Ama o insanlar bu hikmeti, bu kavramları hatırlamıyorlar. Ve böylece daldırmışlar kendilerini yalan ve riyaya ve eziklere, boş şeylerle uğraşarak Ashab-ı Kehf'in durumu hakkında tartışıyorlar. Kendi aralarında yalan yanlış boyuna tartışıyorlar. Diyorlar ki üzerlerine bir bina yapın. O mağaraya gidin, üzerlerine bir bina yapın. Orada işte yaşamışlar, ölmüşler. O mağara da şüpheli şimdi. Rivayetlerin birinde Efes, şu İzmir'in yakınında bulunan Efes, Selçuk'taki Efes. Biri Diyarbakır'da, biri bilmem nerede, biri bilmem nerede, biri bilmem nerede. Belki 7-8 tane dünyanın her yerinde var. Ve onlar tartışıyorlar. Burada, burada, burada, burada, burada diye. Ve tartışıyorlar aralarında. Üzerlerine bir bina yapın. Rableri onları daha iyi bilir. Onların durumuna vakıf olanlar ise bizler kesinlikle onların yanı başlarına bir mescit yapacağız. Hemen onları o mescit yaparak kutsallaştırmaya doğru gittiler. Hani bir sürü yatır var, yatırın yanında bir mescit var ya. Adam mescide gidiyor, yatıra tapıyor ya. Bugün de 50 kez mağaralara girip de böyle işte tapınak haline getirdiler ya. Bu ayetler indiği zaman da Yahudi ve Hristiyanlar aynı şey yapıyor. Özellikle Hristiyanlar. Ve onlar aralarında tartışıyorlar. Onlar 3 kişidir. Dördüncülerin köpekleridir diyecekler. Yine 5 kişidir. Altıncıların köpekleridir diyecekler. Bunlar bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektedirler. Kimileri de onlar 7 kişidir. 8.'si köpeklerdir diyecekler. Peki. Onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Çoğu yalan söylüyor. Öyleyse Ashab-ı Kehf hakkında onların söyledikleri, yazdıkları kitabelerindeki de ki onların sayılarını Rabbim daha iyi bilir. Onların hakkında bilgisi olan çok azdır. Öyleyse Ashab-ı Kehf hakkında delillerin açık olması haricinde hiçbir münakaşaya girişme. Ve onlar hakkında ileri geri konuşan kimsenin hiçbirinden de malumat isteme. Ne kadar önemli bir ifade. Ne kadar güzel bir ifade. Ne kadar önemli, ne kadar güzel bir ifade. Ne diyor Allah bakınız. Onlar sürekli tartışırlar. Yok şu kadardır, yok bu kadardır diye. Onların bu konuda bilgileri azdır. Öyleyse Ashab-ı Kehf hakkında delillerin açık olması haricinde bir münakaşaya girişme ve onlar hakkında ileri geri konuşan kimselerin hiçbirinden malumat isteme. Hiçbirinden o Yahudilerden, o Hristiyanlardan hiçbir şekilde malumat isteme ve onlarla da münakaşaya girme. Çünkü onlarla münakaşaya girersen bil ki onlar zaten hiçbir şey bilmiyorlar. Bu konuda sadece atıp tutuyorlar. Gerçek bilgiler hiçbir haberleri yok ki. Senin bilgi kaynağı onlar olmamalı. Onların hiçbir zaman seni test etmeye, senin peygamberliğini test etmeye hakları olmadığı gibi onların sorduğu soruyla ilgili de Ashab-ı Kehf sorusuyla ilgili de hiçbir şekilde doğru bilgiye sahip değiller onlar. Onun için asla onlarla münakaşaya girişme şöyleydi böyleydi diye. Ve onlardan da bu işin doğrusu nedir diye hiçbir zaman malumat deme, bilgi isteme. Ve hiçbir şey için peşiyle bunu yarın yapacağım deme. Hiçbir şey için Allah dilerse yapacağım de. Dikkat et. Onlar soru sordu. Yarın cevap vereceğim dedim. Böyle şey olur mu? Senin bir bilgin yok. Sana soru soranların da bir bilgisi yok. Peki gerçek bilgi kimde? Gerçek bilgi Allah'ta. Öyleyse Allah'ın sana ne zaman bilgi vereceğini nereden bileceksin? Yarın cevap veririm diyorsun. Bir istisna koymuyorsun. Bunu yarın yapacağım diyorsun. Onlar soru sorduğu zaman. Böyle bir şey deme. Ancak Allah dilerse de, izin verirse. Eğer bunu unutursan o zaman da de ki Allah'ı anarak umarım Rabbim beni doğruya daha yakın olana eriştirdi. Bilmediğin konularda bilmeyen kimselere danışma. Bilmediğin konularda o konuyla ilgili bilgisi olmayanlarla münakaşa etme. Ve bilmediğin konularda hiçbir zaman yarın cevap vereceğim deme. Ancak Allah dilerse de. Bunu unutursan Rabbini an ve umarım Rabbim beni doğruya daha yakın olana eriştirdi. Onlar mağaralarında 300 yıl kadar kaldılar ve 9 yılda buna ilave etmişlerdir. 300 yıl ve buna 9 yıl daha ilave ettiler. Kim diyor bu sözü? O tartışanlar, o rivayet edenler, o hikaye uyduranlar böyle iddialarda bulunuyorlar. Diyorlar ki onlar mağarada 300 yıl kaldı. Hatta 9 yılda fazla kaldılar diye iddia ediyorlar. Bazı hikayeler uyduruyorlar. Kitabelerde yazılarına yazıyorlar. Rakim, Kehf ve Rakim. Yoksa sen bizim ayetlerimizden sadece Kehf ve Rakim sahiplerinin İbret'e şahin olduklarını mı sanırsın? Öyle mi sandın? Dediği ayette Rakim ifadesi, o günkü kültürde yazıt ifadesi. Yani Kehf hakkında ve o konudaki yazıtlarda yazılanların gerçek olduğunu mu sandın? O yazıtlar bir sürü hikaye uydurmuş. Eline gelen yazmış. Kafasına esen yazmış. Hiç Allah'a evlat isyan eden toplum haddini bilerek yazar mı? Aklına geldiği gibi yazar. Kafasına estiği gibi yazar. Ve onlar yazıyor. Onlar sayılar hakkında yazıyorlar. 3 kişidir, 4.'si köpeklerdir diyor. 5 kişidir, 6.'ları köpeklerdir diyor. 7 kişidir, 8.'ler köpeklerdir diyor. Ve onların kimisi 300 yıl yaşadı diyorlar. Orada mağarada kaldı diyorlar. Kimisi 9 daire verdi, 309 diyor. Onların bu dediklerini aldı mı? Onlara de ki ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Onların sayılarını da, onların orada ne kadar kaldıklarını da Allah daha iyi bilir. Uydurmayın öyle. Yok 300 yıldı, yok 309'du. Uydurmayın. Niye uyduruyorsunuz? Söylediğiniz her üzerinde bir erilik var, yaman var. Uydurup duruyorsunuz. 300'dü, 309'du, 3'tü, 4'tü, 5'ti, 6'ydı, 7'ydi, 8'di. Bir şey bildiğiniz yok ki. Yazıtlarınızda hikaye yaman yanlış. Söylemlerinizde hikaye yaman yanlış. Onların sayılarını da, onların ne kadar kaldığında onlara söyle. Ne kadar kaldıklarını, kaç kişi olduklarını sadece Allah bilir. Başkası bilmez. Bu konuda da tartışma onlarla. Onlarla hiçbir fikir alışverişi de yapma bu konuda. Onlara de ki, Ashab-ı Kehf'in kaç kişi olduğu ve de orada kaç yıl kaldıklarını sadece Rabbim bilir de sizin bildiğiniz her şey yanlış diye. Siz anlatıyorsunuz be. Böyle de onlara. Onların sorularına böyle cevap ver. Ve onlara de ki, göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. Onun görmesi de, işitmesi de şayanı hayrettir. Onların göklerde ve yerde olanların ondan başka yönsüz yoktur. O kendi hükümranına kimseye ortak etmez. Yer ve gök Allah'ındır. Buradaki bütün bilgiler Allah'tadır. O bilgilerle kimseye ortak etmez. Sizler uydurup duruyorsunuz. Yerdeki, yerindeki yaşamla ilgili, bilgilerle ilgili bir sürü bilgi atıp duruyorsunuz. Gökyüzündeki bilgilerle ilgili bir sürü bilgi atıp duruyorsunuz. Ve Allah'ın katında, gaybında bulunan bilgilerle ilgili, kendisinde bulunan bilgilerle ilgili atıp duruyorsunuz. Halbuki hiçbir bilginiz yok. Böyle de onlara. Ve Allah da hiçbir zaman bu bilgilere kimseye ortak etmez. Siz kim oluyorsunuz onlara be? O gelen Yahudilere, soruyu soranlara, ruhbanlara böyle de. Sizin önce bu konularda bilginiz yalan ve yanlış. Bu konuları sadece Allah bilir ve Allah da kimseyi kendi gizli bilgisine, gaybındaki bilgiye ortak etmez. Ve siz de haddinizi bilerek yerinizde oturun ve Allah'ın Resulü'nde ders etmeye hakkınız yok. Böyle sorularla kendinize bir pay çıkarmaya hakkınız yok de onlara. Ve onlara Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Ne vahyettiyse onu oku. Yüzlerine çarp. Kendi cahilliklerini, değersizliklerini, zırvalıklarını, yanlışlıklarını yüzlerine çarp onların ve hiçbir şey bilmediklerini yüzlerine vur ve gönder. Arkalarından da üzülme. Hiçbir şekilde üzülme. Onlar hangi yüzle Allah'ın Resulü'nü test etmeye geldiler? Onlar hangi yüzle peygamberlik makamını test etmeye geldiler? Sorularıyla. Onlara gayet sert bir şekilde Allah'tan sana gelen bilgiler oku, o cahilliklerini, zırvalıklarını, saçmalıklarını ortaya koy ve gönder ve arkalarında da ağlama, üzülme. Hiçbir şekilde. Rabbinin kelimelerini değiştirecek yok. Rabbinin kelimelerini kimse eğip bükemez. Sen de yapma. Onların gönlü hoş olsun diye, onların tartıştığı konulara girerek, onların tartıştığı konuları gündeme getirerek ve onların sorularının peşinden illaki cevap vereceğim diye dertlenerek Rabbinin kelimelerini değiştirme. Bil ki Allah'tan başka sığınak yoktur. Şimdi ne anlaşıldı? İyi bakın, özet. Ashab-ı Kehf ile ilgili bir sürü saçma sapan hikaye uydurulmuş. Bu hikayeleri eğer birisi bilirse peygamber olabilir diyen zavallılar var, inananlar var. Ve gelmişler, peygambere soruyorlar. Ve bu hikayelerinde mağaradaki yaşamla ilgili, mağaradaki olayla ilgili, yok şöyle oldu, yok böyle oldu, yok şöyle oldu, yok böyle oldu gibi bir sürü saçma sapan hikaye uydurmuşlar. Onların sayıları, orada kaldıkları yıllar ile ilgili fantastik ve de gerçeklere uymayan, Allah'ın koyduğu yasalara uymayan, sünnetullah'a uymayan, Allah'tan gelen hiçbir bilgiye uymayan rakamlar veriyorlar. 300 yıl orada uyutuldu diyorlar. 300 yıl bilmem 9 yılda ekliyorlar. Şu kadar sayıda diyorlar. Şöyle kutsallık veriyorlar, böyle kutsallık veriyorlar. Ve onların mezarlarına, oradaki mağaralara mescit yapıyorlar. Oradan gidiyorlar, kapıyorlar üstelik. Ve böyle bir bilgiyle de gelerek, böyle bir soruyla da gelerek Allah'ın Resulü'nü test etmeye kalkıyorlar. Allah onların her söylediğini reddediyor. Ve onlara da cevap da vermiyor. Yani oradaki kişilerin sayısını da vermiyor. Onların orada ne kadar kaldığını da söylemiyor. Diyor ki bu konular sadece Allah tarafından bilinir. Sayılarını Allah bilir. Orada ne kadar kaldıklarını Allah bilir. Onlarla tartışma. Onlardan bilgi isteme. Onlara da hiçbir şekilde cevap verme. Sizin bu konuda bana bu şekilde soru sorarak beni test etme hakkınız yok de cahilliklerini, zırvalıklarını, saçmalıklarını yüzlerine vur. Çekip gitsinler. Arkalarından da ağlama. Arkalarından da üzülme. Onların gönlünü almak için de ashabımı onlar aralarına kattı diye Mekke'den çıkıp gidenleri aralarına aldılar diye de onlara bir boyun eğikliği yaşama, onların önünde eğilme, onları hoşnut etmek için onların laflarının arkasından gitme. Özür dilerim. Anladınız mı? Kehf hadisesini. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Rabbin ne diyorsa onu yap. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. kalbini bize anmaktan gafil kıldığımız kötü arzularına uymuş ve iç gücü aşırı olan kimseye de boyun eğme. Onlar sana boyun eğdirmeye geldi. Dediler ki, demek istediler ki, senin peygamberliğini ancak biz sorularımıza cevap verirsen kabul ederiz dediler. Kendilerini bir, affedersiniz, halk saydılar. Mekke'den çıkıp da aralarında yaşamak zorunda kalan insanların durumlarını öne çıkararak dünya minnet duygusu yaşatmak istediler. Resulullah'ı bu noktada mağdur etmek istediler. Duygusal bir anafora sürüklemek istediler. Allah da diyor ki, asla, asla böyle bir şey olmaz. Asla onlara boyun eğme. Asla. Ve onlara boyun eğmediğin gibi aynı zamanda bu ayetlerimi direkt oku. Onlar bu yaptıklarıyla, bu yanlışlarıyla zulüm içerisindediler ve o anlattıkları hikayedeki zalimler gibi sonları gelecektir. Dedi ki, hak Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar, imdatlarına erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena içecek ve ne fena kötü bir kalma yeridir. İman edip de güzel davranışlarda bulunanlar bilmelidirler ki biz güzel işler yapanların eşine zayi etmeyiz. İşte onlara alt taraflarından ırmaklar akan tam cennetleri vardır. Onlar azın cennetlerinde tahta üzerinde kurularak orada altın bileziklerle bezenecekler ve kalın divadan yeşil elbiseler giyeceklerdir. Ne güzel karşılık ve ne güzel kalma yeridir. Onlara şu iki adama misal olarak anlat. Şu iki adama. Bunlardan birine iki üzüm bağ vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarına da ikimler bitirmiştik. Ne yaptı? Birisi şımardı, azdı, diğerine hükmetmeye başladı. Diğerinin üzerine egemenlik kurmaya başladı. Kendine bir şey zannetti. Halbuki diğeri inanmış bir kuldu ve ne dedi? O, ben senden servetçe daha zenginim, insan sayısı bakımından senden daha üstünüm, daha güçlüyüm diyene ne dedi? Sen dedi. Topraktan, sonra nufteden yaratan, sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a inkar mı ettin? Allah benim Rabbimdir. Ve ben Rabbime hiçbir şeye ortak koşmam. Senin gibi şımarmam. Sen de ortak koşmayıp Allah'a verdiğine, verdiklerine şükredip bana girdiğinde maşallah kuvvet yalnız Allah'ındır deseydin ya, eğer mazere evlatça beni kendinden üstün görüyorsan belki Rabbim bana senin bağından daha iyisini verirdi. Senin bağına ise gökten yıldırımlar gönderir ve bağın kupkuru bir toprak haline gelir. Ya bağının suyu dibe çekilir ve bir daha onu arayıp bulamazsın. Ve biz ona gereken cezayı verdik. İşte bak, o zenginliğiyle, malıyla, mülküyle, hükmettiği insanların sayısıyla, emrindeki insanların sayısıyla övünenin başına belayı getirdik. Ve ondan sonra o ne dedi? Ah dedi. Keşke ben Rabbime hiç ortak koşmamış olsaydım. Bugün Mekkeliler de aynı şeyi yapıyor. Şımarıyor, zenginliklerini ortaya koyuyorlar. Sağda solda hükümranlıklarını ortaya koyuyorlar. İnanmış insanları mağdur ediyorlar. Kendilerini üstün görüyorlar. Onlara bu iki insanın hayat hikayesini ver. O şımaranlar başlarına felaket geldiği gün Allah'tan başka yardım edecek destekçileri olmadığı gibi kendi kendini de kurtaracak güçleri olmayacaktır. İşte burada yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan o, en güzel akıbeti veren odur. Onlara şunu da misal göster. Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki bu su sayesinde yeryüzünün bitkisi birbirine karışmış, arkasından rüzgarların savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah her şeyi üzerinde dar sahiptir. Her şeyin üzerinde. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Ölümsüz olan iyi işler Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Siz dünya hayatının peşinde koşuyorsunuz. Çorumuzun, çocuğumuzun peşinde koşuyorsunuz. Onlar bir süstür. Hayatınızı onlara ikame ediyorsunuz. Onlar ölecektir, yok olacaktır. Halbuki Allah için yaptığınız her iyi iş ölmeyecek, yok olmayacaktır. Allah katında değer bulacaktır. Düşün o günü ki dağları yerinden götürürüz o kıyamette. Ve yeryüzünün çırılçıplak olduğunu görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın onları mahşerde toplayacağız o gün. Ve hepsi sıra sıra Rabbinin sırrına çıkarılacaklar. Andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız şekilde bize geldiniz. Hiçbir şeyiniz yoktu. Yarattığımızda yine hiçbir şeyiniz yok olarak geleceksiniz. Oysa size vadelenlerin kavga edeceği bir zaman tayin etmediğinizi sanmıştınız değil mi? Kitap o gün ortaya konur. Suçların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Her şey kitaba yazılmıştır. İnsanların yaptığı her şey, dünyada yapacağı yaptıkları her şey kitapta vardır. O gün derler ki vay halimize. Bu nasıl kitap? Küçük büyük ne varsa yazmış. Önemli şeyler değil. Önemli önemsiz ne varsa hepsine sahip çıkmış. Öyleyecekler. Böylece yaptıklarının karşılığını bulmuş olacaklardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmeyecek. Beğenmezse. Herkes yaptığının karşılığını alacaktır. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis harç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis ise cinlerdendi. Rabbin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir. Ben onları ne göklerin ne de yerin yaratılışına ne de bizzat kendilerinin yaratılışına şahit tutmadım. Onlar yaratılışının şahidi değiller ki. İnsan kendi yaratılışından yaratılışının şahidi bile değil. Diğer varlıkların yaratılışının da şahit değil. Ne demek? Kâr diyor ki Allah demek istiyor ki ben insanı hiçbir şeyin yaratılışına şahit kılmadım. Kendi yaratılışına da şahit kılmadım. Dolayısıyla insan yaratılışla ilgili ne bilir ki? Ne bilir? Bilmediği konuda atıp tutuyor. Yaratılışla ilgili atıp diyor fikirler ile sürüyor. Tabii ki Allah insanı kendi yaratılışıyla ve yerdeki ve gökteki varlığın yaratılışıyla ilgili hiçbir şekilde onu şahit kılmadı. Yani insanın gözünün önünde şahit olarak yaratılmadı onlar. İnsan bilmediği konuda ne söyleyebilir ki? Ama insan acil, ama cahil, şımarık, sanki biliyormuş gibi yaratılışla ilgili konuşmalar yapıyor. Yaratılışla ilgili felsefeler üretiyor. Yaratılışla ilgili düşünceler üretiyor. Ben o yoldan çıkaranlara yardım edecek değilim, yardımcı edecek değilim. Ben böyle yaratılışla ilgili ileri geri konuşan, şahit olmadığı konularda, bilgisi olmadığı konularda sürekli konuşan ve insanları saptıran insanları hiçbir şekilde kendime yardımcı kılmam, kendime dost kılmam. Yine o günü düşün ki benim ortaklarım olduklarını ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın desek çağırırlar ama onlar kendilerine cevap veremez. Biz hesap günü insanların taptıkları, insanların önder bildikleri, Allah'ı bırakıp da arkalarından gittikleri, Allah'ın ilkelerini ve kurallarını bırakıp da insanların ilke ve kurallarına uyarak arkalarından gittikleri, bütün dünyada sevdikleri, önder bildikleri insanlar arasında o gün hesap günü bir uçurum kurarız. Onlar bizi kurtarın diye onlara bağırır. Dünyada nasıl kurtar bizi diye bağırırlar. Kurtarın bizi, kurtar bizi diye bağırıyorlar. O gün hesap günü de kurtar bizi diye bağıracaklar. Ama onların arasında biz uçurum kuyruğunu duymayacaklardır. Hiçbir şekilde onlara yardım edemeyeceklerdir. Suçlular ateşi görür görmez. Orayı boylayacaklarını yanladılar. Ondan kurtuluş yolu da bulamadılar. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali sayıp dökmüşüzdür. Fakat tartışmaya en çok düşkün olan varlık insandır. Ne çarpıcı bir ayet. İnsanın gerçeği. Allah bütün gerçekleri Kur'an'da sayıp döktüğü halde, ayetlerde sayıp döktüğü halde insan hala da Allah'ın sayıp döktüğü gerçekler üzerine bilmeden cahilce sürekli tartışır. Sürekli tartışır. Niçin? Çünkü tartışmaya çok düşkündür. Bencilliğini, cahilliğini ve hırsını birleştirir. Şımarıklığını birleştirir. Sürekli bilmediği konularda tartışırdır. İşte o gün Hristiyanlar da, onların alimleri, ruhbanları, Yahudilerin alimleri, ruhbanları da bilmedikleri konularda tartışıp durdular. Allah da Resulüne uyarıyor. Onlar da tartışma. Onlardan bilgi de isteme. Onlarda bir şey yok. Böyle demesine rağmen ayet, şimdi alın bütün tefsirleri, Kehf suresiyle ilgili tefsir yaparken Hristiyanlardan, Yahudilerden ne kadar bilgi varsa yazmışlardır. Allah ne diyor? Alma onlardan, Resulüne. Onlar bir şey bilmez. Peki, Allah Resulüne alma onlardan, onlar bir şey bilmez derken, müminlere, ben Resulüme dedim, siz alabilir misiniz diyor. Siz o Yahudilerden, Hristiyanlardan, Ashab-ı Kehf'le ilgili bir sürü uydurmayı alıp, yazın, çizin, bizlerin kafasını karıştırın mı diyor. Yazıklar olsun ya. Bir suredeki ayetlere bu kadar muhalefet eden bir düşünce olamaz. Ama olmuş. İşte, neden? Çünkü tartışmayı çok seviyor insan, bir ilim yapıyor güya. Alıyor yazıyor koyuyor ha bu kitap bu bilindi diyor. Alıyor yazıyor koyuyor bu bir bilgiydi diyor. Alıyor yazıyor koyuyor bu bilgi diyor. Nereden gelmiş? Hristiyanlar uydurmuş. Yahudiler uydurmuş. Eski kaynaklarda bulmuş. Ha işte bu geldi. Allah ne diyor? Ya bırakın artık bunları diyor. Bunlarla ilgili bilgi Allah katındadır. Sizi ilgilendirmez. Bitti. Allah'ın Resulü'nde hiç kimsenin böyle çıkıp da densizce test etmeye hakkı yok diyor. Bitti. Ama insan durmuyor. İnandığı halde durmuyor. İnanmayanlar hadi neyse tartışsın. Bir de ben Müslümanım deyip inandığı halde durmayanlar var. Sürekli tartışıyorlar. ne biçim imansa, kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten gerçekten, yani sabit bir şekilde tartışmasız iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten olmayan tek şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut azabın göz göre göre kendilerine gelmesini beklemelidir. Bu kadar dehşet verici açıklamalar olmaz yani Allah tarafından. Oluyor işte. İnsanların düşüncelerini, kalplerini, tavırlarını gerçeğiyle, yaratılışın gerçeğiyle tıkır tıkır anlatıyor. Allah'tan ayet geldiği halde insanların iman etmemeleri, sürekli tartışmaları, sürekli kafaları karıştırmalarının tek nedeni, Allah size söylüyor bakın, tek nedeni sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başına gelmesini yahut azabın göz göre göre kendine gelmesini beklemeleridir. Biz Resulleri sadece müştericiler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlar ise hakkı batıla dayandırarak ortadan kaldırmak için batıl yolla mücadele ederler. Allah'ım ya, şu ayete bakın ya. Kafir olanlar, yani inkarcılar, Allah'ın gönderdiği ayetlere inanmayanlar, Allah'ın gönderdiği ayetlere sözde, inandım dese de, gerçeğinde, eyleminde, yaşamında inanmayanlar, pratiğinde inanmamış görünenler, ne diyorlar bakın, Allah söylüyor. Hakkı batıla dayandırarak ortadan kaldırmak için batıl yolla mücadele ederler. İşte bugünkü Müslümanları tam tarif ediyor. Hak peşinde koşuyoruz diyorlar, batıla dayandırıyorlar ve batıl yolla hak için mücadele ediyorlar. Ancak bu kadar güzel tarif edilebilir. Onu da Allah yapar. İnsanın aklına böyle bir şey gelmez. Ayete bakın. Gerçekten Allah'ın ayetlerine inanmayanlar, Allah'ın gerçeklerini batıla dayandırarak, yani Yahudi ve Hristiyan kaynaklarına dayandırarak, yani çağın kaynaklarına dayandırarak, yani çağın işte siyasi hırslarına, bilimsel hırslarına dayandırarak, batıl şeylere dayandırarak, dünya hakkı anlatmak için, hakkı yaşatmak için batıl yolla mücadele edilir. Allah burada İsrail'e tıranet ediyor. Yani diyor ki, Allah'ın ortaya koyduğu gerçekler İsrailiyat'ı delil kabul ederek asla unutulamaz diyor. Demek istiyor. Hak hiçbir zaman batıla dayandırarak anlatılmaz. Batıl yolla bu işin mücadelesi verilmez. Ve günü anlatıyor. Ey inananlar! Hiçbir zaman Allah'ın yoluna gidiyorsanız Allah'ın yolu, Allah'ın yoluna aykırı olan batıl yollara dayanarak ve onlarla mücadele vererek asla gerçekleştirilemez. Asla böyle bir mücadele verilemez diyor. Ayetiniz bu. Çünkü onlar ayetlerimizi ve uyardıkları şeyleri araya alıyorlar. O Yahudiler, o Hristiyanlar, batıl yolda gidenler, Allah'a inkar edenler, Allah'ın yolundan gitmeyenler, siyasi, ekonomik hırslarıyla, dünyevi hırslarıyla Allah'ı yeryüzünden kovarak o göklere gitsin, yeryüzüne inmesin, yeryüzünü biz yönetiriz, yeryüzünde biz hakimiz diye Allah'ın ayetleriyle Allah'la alay edenler vardır. Alay edenlerdir. Hiç onların gösterdiği yollarla, onların ortaya koyduğu yollarla hak onlara dayandırılarak mücadele edilir mi? Kendisine Rablerin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çeviren. Öyle ya, bugün Allah'ın ayetlerini hatırlatmadan sırt çeviriyor. Kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bunu anlamalarına engel olan bir ağırlık, kulaklarına bir sağlık verdik. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyeceklerdir. Çünkü onlar öyle bir şımarıklık içerisinde, öyle bir densizlik içerisindedirler ki onların artık yani kulaklarında bir sağlık vardır, hidayetten de uzaktırlar. Senin bağışı olan Rabbin merhamet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı onlara azabı çarçabucak verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki artık bundan kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. İşte şu ülkeler zulmettikleri zaman onları helak etti. Görmüyorlar. Onları helak etmek için de belli bir zaman tayin etmiştir. Katımızda. Bir vakit Musa genç adamına şöyle demişti. Durup dinlenmeyeceğim. Ta ki denizin birleştiği yere kadar varacağım. Yahu senelerce yürüyeceğim. Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık denizde bir yol tutup gitmişti. Buluşma yerlerine geçip gittiklerinde Musa genç adamına kuşluk yemeğimizi getirip de hakikaten şu yolculuğumuz yüzünden başımıza epeyce sıkıntı geldi. Genç adam gördün mü dedi. Kayaya sığındığımız sırada balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. O şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Musa işte aradığımız oydu dedi. Hemen izlerinin üzerine geri döndüler. Derken kullarımızdan bir kul buldular. Ona katımızdan bir rahmet verilmişti. Yine ona tarafımızdan bir ilim verilmişti. Musa ona sen öğretilenden bana doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı? Dedi ki, doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin? Musa, inşallah dedi, sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine karşı gelmem. Eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma dedi. Bunun üzerine yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman okul gemiyi deldi. Musa halkını boğmak için mi deldin? Gerçekten sen büyük bir iş yaptın dedi. Kul ben sana benimle beraber diye sabredemezsin demedim mi dedi. Musa unuttuğum şeyden dolayı beni muhafaza etme. Şimdi bana güçlü çıkarma dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında kul hemen onu öldürdü. Musa dedi ki tertemiz bir canı, bir can karşılığı olmaksızın katlettin ha. Gerçekten sen fena bir şey yaptın dedi. Kul ben sana benimle beraber sabredemezsin demedim mi dedi. Musa eğer dedi bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana yaklaşık etme. Hakikaten benim tarafımdan mazeretin sonuna ulaştı. Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. Okul hemen o duvarı doğrulttu. Musa dileseydin elbet buna karşı bir ücret alırsın dedi. Kul dedi ki işte bu benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. Gemi var ya o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu kılmak istedim. Çünkü onların arkasında her sağlam gemiyi gasp etmek olan bir kral var. Erkek çocuğa gelince onun ana babası mümin kimselerdi. Bunun için çocuğun onları azgınlık ve nankörle boğmasından korktu ve devam etti. Böylece istedik ki Rabler onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisiler. Duvara gelince şehirden iki yetim çocuğun idi. Altında da onlara bir hazine vardı. Babaları ise iyi bir kimseydi. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunu da kendiliğinden yapmadım. İşte hakkında bilmediğin şeylerin iç yüzü budur dedi. Musa ile kul arasındaki ilişki. Bugün bu ayetlerden giderek bazı insanlar sorulardan bir tanesi de budur. Yahudi ve Hristiyanların ortaya koyduğu sorulardan. Bu alimlerin ortaya koyduğu sorulardan birisi de budur. Bu sorulardan giderek görünen şeylerin arkasında gizli bir ilim vardır. Bu ilmin gerçeğini bazıları bilir. Allah tarafından nimetlendirilmiş olan kullar bilir. Görünen yüz şeriattır. O görünmeyen gizli bilgisi hakikattır diyerek. Bugün tarikatlar üretildiği gibi geçmişte de ruhbanlık sınıfları ve geçmişte de rahiplik sınıfları, tahammül sınıfları üretilmiştir. Halbuki bu ayetlerden böyle bir sınıf üretmek çıkmaz temelde. Musa ile kul arasındaki ilişkilerde insanın dünyaya bakışında, dünyadaki olayları değerlendirişinde sır olabileceği anlatılmaktadır. Yani kendi baktığı tarzıyla olayları değerlendireceği anlaşılmaktadır. Mesela bugün kelam dersleri okursanız veyahut da felsefe dersleri okursanız bazı sorular vardır. Kadercilik anlayışıyla ilgili, efendim işte kadriyecilik anlayışıyla ilgili diye bazı sorular vardır. İşte mesela üç kardeş var. Henüz daha buluğ çağına ermediler. Biri çocukken öldü. Biri büyüdü kötülüğe saptı. Biri büyüdü iyiliğe saptı. Biri cennete gitti. Biri cehenneme gitti. Peki çocuk ne olacaktı? Ne oldu? Şimdi soru soruyorum. Bunlar felsefe üretiyor. Bundan inanç üretiyor. Bundan din üretiyor. Bu Musa ile kul hikayesinde de Allah o soruya karşılık bu olayları tekrar ediyor, anlatıyor. Anlattığı zaman ne çıkıyor? Düşünün. Ne çıkıyor? Dünyada birçok olay oluyor. Biz bu olayların anlamlarını bilmiyoruz. Musa bir insan. Kendisine dünyadaki olan olayların bir bilgisi verilmemiştir. O dünyadaki olan olayların gerçek bilgileri verilen bir kulla beraber olduğu zaman sabredemiyor. Çünkü olaylar sabredilecek gibi değil dünya gözüyle bakıldığı zaman. İşte bugün de öyle değil mi? Bugün de bakıyorsunuz savaşlar, açlıklar, kıtlıklar, doğal felaketler ve bir sürü olay oluyor. Bu olaylarda yüzlerce binlerce insan ölüyor. Hiç günahsız olan insanlar ölüyor. Ama işte içinde yaşadığımız ülkede PKK yüzünden savaş var. Bu savaşı çıkaranların çocukları Amerikalarda, Avrupalarda, şuralarda, buralarda çin katarlarken cephelerde ölenler okunmuyor işte ölenlere bakıyoruz. filanca köyden bağırtılar yükseliyor, filanca kasabadan bağırtılar yükseliyor. Bir generalin, bir albayın, bir siyasetçinin ocağından kaynaklar yükseliyor mu? Hayır, yükselmiyor. Dayanamıyorsunuz, haksızlık mı diyorsunuz? Evet, haksızlık. İşte bu veya buna benzer birçok konular. Geçmişte, dün, bugün ve yarın. İnsanların imanla ilgili kavramlarında, Allah'ın hidayetiyle ilgili kavramlarında, Allah'tan gelen bilgilerle ilgili kavramlarda bir sürü tartışmayı öne çevirecektir. Bu tartışmaların arkasından insanlar sapacaktır. Allah'ın iradesine karşı sapacaktır. Allah'ın yaratılışına karşı sapacaktır. Ve olayların arkasındaki gizemleri araştırarak kendilerine üstünlük kaslayacaklar ortaya çıkacak. Bunlara yorum getirenler ortaya çıkacaktır. Şimdi Musa ile kul arasındaki ilişkide bakıyoruz ki kul bir şeyler söylüyor. Bunların hikmeti budur diyor. Bir bakıyoruz ki hikmetli olanlara baktığımız zaman bir çocuk öldürmüş. Musa diyor ki günahı neydi? Kul diyor ki o ileride büyüyecekti, azgınlık yapacaktı, anasına babasına asi olacaktı. Ben onun için öldürdüm. Rabbim ona yeni bir çocuk verecek zaten. O da mümin mi kul olacak? Ama Allah'ın ayetlerine bakıyoruz, böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey olamaz yani. Niye? Çünkü yaşanmamış bir hayatın, ileride ne olacağı bilinmeyen bir hayatın hesabı peşin kesilmez. Allah demiyor mu? Ben insanların ölümüne kadar onlara hidayet kapısını açık tuttum demiyor mu? Diyor. Öyleyse Allah bekliyor. Kula irade vermiş, muhakeme vermiş, akıl vermiş. Bekliyor. Bu bekleme sürecini değerlendiremeyen kaybediyor. Değerlendiren kazanıyor. Şimdi birisi çıkıp da daha bebekken bu ileride bu bekleme sürecini değerlendiremiş. Onun için ben öldürüyorum. Hani Osmanlı'da birisi parça oluyor. Benim kardeşlerim ileride bana karşı silah çekebilir. Bu mu onları? Suç tespit olmuş mu olmamış? İşleme ihtimali var. Şimdi Musa ile kul arasındaki ilişkiye kadarki olan bunların ilk ayetlere dikkatle bakın. Onlar bir şeyler uyduruyorlar. Yalan yanlış. Bir muhakeme üretiyorlar. Bu muhakemeler Allah'ın gönderdiği ayetlere aykırı, gerçeklere aykırı, eğrilik, büyüklük dolu. Öyle bir muhakemeler üretiyorlar ki, öyle bir hikayeler, menkıbeler üretiyorlar ki bunlardan kendilerine pay çıkarıyorlar. Şimdi bir peygamberle ilgili üretilen bir hikaye. Allah'a inanmış, yiğit gençlerle ilgili üretilmiş hikaye. Bu hikayeler bu insanlara ne kazandırmış? Bu hikayeler bu insanlara, bunları üreten insanlara bir makam kazandırmış. Ruhbanlık makamı. Hahamlık makamı. Peki, Kur'an'ın bir batını vardır, bir zahiri vardır deyip bu ayetlere dayandıran insanlara ne kazandırmış? Yine aynı şekilde bir makam kazandırmış. Şimdi bazıları çıkıyor diyor ki, biz nazarla gördüğümüz bilginin, ilimlerin arka planındaki batın bilgiyi biliyoruz. Gerçeği biliyoruz. Şimdi bir şey, tarikat şeyi örneğin. Bu bilgiyle, bu mantıkla ne yaptı? Milletin kafasını yıkadı yüzü. Ayetleri de buradan aldı. Delillerini de buradan gösterdi. Bir çocuğu öldürdü. Müridin gözünde şey suçsuz. Katil değil. Neden? Çünkü o batını gördü. Batında o çocuk ileride kafir olabilirdi. Anasını babasını kurtardı. Nitekim böyle olmuyor mu? Dolduruyorlar haremlerini kadınlarla. Bazı müritler çıkıyor. Diyorlar ki Allah dünyada şeyhimiz, rehberimiz o kadar mükafatla donatıldı ki cennetteki mükafatları Allah dünyada onlara veriyor. Cennette vereceği huyleri yeryüzünde müritler öyle inanıyor. Şeyhimize veriyor. Çünkü ezil onlar, batın bilgisine sahip oldular. Asıyorlar, kesiyorlar, hükmediyorlar, alıyorlar, çalıyorlar, çırpıyorlar. Sorulduğu zaman da siz sadece görüyorsunuz. Biz arkasındaki ilmi biliyoruz diyorlar. Bakın bu konuda Musa ile kul arasındaki yayında Allah şu anda bir şey demedi. Olayı anlattı. Onların sorduğu sorularda kul ile Musa arasında bu hikaye geçti. Bu hikayeler anlatılıyor. Öndeki ayetlerle bağlantı kurduğunuz zaman bu hikayelerde eğrilik vardır. Onlar gerçeği bilmiyor. Peki sonraki ayetlere geçelim şimdi. Hemen Zülkarneyn'e başlayacağız. Zülkarneyn'den sonra Allah bağlayacak olayı. Bağlasın ondan sonra göre. Sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. Peki size ondan bir hatıra okuyacağım de. Onlara. Onları dinleme. Ama onlara de ki size ondan bir hatıra okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar ve kudret sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir sebep verdik. Bir neden, bir vasıta, bir yol. Neye ihtiyaç duyduysa ona o imkanları verdik. O da kendisine bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca, batıya doğru gidince battığı yere, uzaklara varınca, onu kara bir balçıkta batar buldu güneşi. İleriye gidemedi. Yol tıkandı yani. Onun yanında orada bir kavime rastladı. Bunun üzerine biz ey Zülkarneyn onlara ya azap edecek veya haklarında iyilik etme yolunu seçeceksin dedik. Önüne iki yol koyduk. Ya azat edeceksin, böyle bir hakkın var veya da iyilik edeceksin. O şöyle dedi, haksızlık edene cezalandıracağız. Sonra o haksızlık eden Rabbine gönderilecek, sonra Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip iyi davranan kimseye gelince onun içinde en güzel bir karşılık vardır ve buyruğumuzda ona kolay olanı söyleyeceğiz. Bak işte. Zülkarneyn'le kul arasında ilişki kurdu Allah. Dikkatini çekiyorum bakın. Arkasından hemen Zülkarneyn hadisesini başlattı ve Zülkarneyn'le kul hadisesini kurdu. Ne diyor? Biz, dikkatli bakın bakın, dikkatli dinleyin. Sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım. Bir hatıra. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar ve kudret sahipliği yaptık. Yeryüzünde bir iktidara sahipti ve kudretliydi. Sizin yapabiliyordun. Ona her şey için bir neden verdik. Sebep verdik. Yani sen ne yaparsan yap bir neden bulursun dedik. Bak çok önemli. Ona her şey için bir sebep, bir neden verdik. Yani bir şey yaparsın nedenini uydurursun, bahanesini bulursun dedik. Hani orada şimdi duvarı ördü, gemiyi deldi, çocuğu öldürdü. Musa bir şey anlamadı Allah'ın peygamberi olduğu halde. Bakın Allah'ın peygamberi olduğu halde bir şey anlamadı. Kul onu anlatıyor. Düşünebiliyor musunuz mantığı? Allah'ın peygamberi bir şey anlamıyor. Kendisine vahiy gönderilen bir şey anlamıyor. Kul onu anlatıyor. Tıpkı İmam-ı Rabbani'nin Allah'ın elçilerinden biz üstünüz. Onlar vahiy ile bilir. Biz elinden ilimle biliriz. Bize ilim verilmiştir. Vahiy değil. Vahiy görünen anlatır. Biz görünmeyeni biliriz. Dediği gibi. Dikkatini çekiyor ama. Ne diyor bakın Allah? Biz o Zülkarneyn'e yeryüzünde iktidar ve kudret sahibi kıldık. Ona her şey için bir sebep, bir neden verdik. Yani sen ey Zülkarneyn bir şeyler yapabilirsin. İktidarını, kudretini gösterebilirsin. Asarsın, öldürürsün, kesersin, zulmedersin, şuraya edersin, bunu edersin. Bütün bunların arkasından kendine de bir bahane uydurabilirsin. Bağlantı yapıyor şimdi. O kendisine ilim verildiği söylenen kul da kendisine sürekli bir bahane buluyor. Öldürdüm şunun için öldürdüm. Derdim bunun için derdim. Öldüm bunun için öldüm. Sen anlamazsın diyor peygambere. Musa peygamber. Sen anlamazsın diyor. Şimdi tarikat şeyler de öyle diyor. Batın ilme sahip olanlar da öyle diyor. Önüne ayet koyuyorsun sen anlamazsın. Bu ayetin gerçek anlamı budur diyor. Önüne hüküm koyuyorsun. Allah'ın hükmünü koyuyorsun. Allah'ın ayetleri koyuyorsun. Siz bilmezsiniz diyor. Bu Allah'ın ayeti böyle diyebilir ama esas bu böyledir diyor. Emanesi var. Allah diyor ki, işte sen bahaneni bulursun. O da Zülkarneyn'de kendine göre bir yol tuttu, gitti. Nihayet güneşin battığı yere vardı ordusuyla. Onu kara bir balçıkta batar vurdu güneşi. Öteye gidemedi. Bazı yerlerde o kara balçığı deniz olarak meal veriyorlar. O bir denize kadar vardı, öteye gidemedi. Yani tıkandı yol. Önü su, gidemiyor. Karayı bitirdi. Ve güneş batıdan denizin üstüne büyük bir şekilde, biliyorsunuz batıda batarken güneş denizin üstünde kocaman büyür batar. Battı. O güneşin battığı yerde, o yolun tıkandığı yerde, karanın bittiği yerde bir kavime rastladı Zülkarneyn. Bunun üzerine biz Zülkarneyn'e dedik ki, onlara ya azap edecek veya haklarında iyilik etme yolunu seçeceksin dedik. Zülkarneyn şöyle cevap verdi. Haksızlık edene cezalandıracağız. Kim haksızlık edecek? Haksızlık eden cezalanacak. Etmeyen cezalanmayacak. Senden bağlantı kuruldu. Çocuk haksız mıydı? Hayır. Haksız değildi. O daha çocuktu. Haksızlık etmiş miydi? Çiğnen bu işi yapmış mıydı? Hayır. Allah Musa ile kul arasındaki hikayedeki olaylara Zülkarneyn ile cevap veriyor. Bakın Zülkarneyn ile cevap veriyor. Yeryüzünde iktidar sahibi, kudret sahibi Zülkarneyn kendisine her türlü bahane bulma hakkı verilmişken her türlü şeyi yapma da yetkisi verilmişken ne dedi? Haksızlık edene cezalandıracağız. Haksızlık edene biz cezalandırırız. Onun cezası bizim cezamızda da kalmaz. O Rabbine gönderilecek. Sonra Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. Ama iyilik eden, iman eden ve iyi davranan kimseye gelince onun içinde en güzel bir karşılık vardır ve buyruğumuzdan ona kolay olanını söyleyeceğiz. Ne vardı? Ölçüyü koydu. Bu ölçü ne? Bu ölçü Allah'ın Kur'an'da insanlara hukuk olarak verdiği ölçü. Haksızlık edenler cezalandırılır, haksızlık etmeyenler mükafatlandırılır. Peki Musa'nın anlatıldığı hikayede, kulla ilişkisini anlatıldığı hikayede ne? Bir çocuk daha hiçbir şey yapmamış, haksızlık yapmamış, cezalandırılıyor, öldürülüyor. Neymiş? İleride suçlu olabilirmiş. 86. ve 87. ayetle Musa'nın o anlatıldığı olaydaki olay reddediliyor. 86, 87, 88. Ve sonra Zulkarneyn yine bir yol tuttu. Devam ediyor bakın. Yine bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca ama öyle bir kavim üzerine doğar buldu. Bu sefer batıdan doğuya yüzünü çevirdi, güneşin doğduğu yere doğru gitti. Onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. Yani onlar güneşin altında dağlardan uzak, çöllerde yaşayan insanlardı. Bakın tarif çok güzel. Yani güneş doğuyor üzerlerine, onların bir örtüsü yok. Güneşin altında yaşıyorlar. Gölgelenecek ağaçları, gölgelenecek efendim şeyleri yok. Dağlar, tepeler yok. Güneş direkt doğuyor üzerlerine. Nedir bu? Çöl. Çölden geçti. Güneşin doğduğu yere doğru gitti. Çöle geldi. Çölün üzerine güneş doğdu. Arapların üzerine geliyor. Yani Arabistan tarafına geliyor. Çünkü Zulkarneyn o civarlarda. Tarihteki hikayelerde. Allah'ın anlattığı biçimi de çok mükemmel. Şiirsel ve fantastik. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştı. Direkt güneş üzerlerine doğuyordu. Dağlar yok, tepeler yok. Öyle duruyorlar. İşte böylece onunla ilgili her şeyden haber verdik. Sonra oradan geçtik. Yola yine devam etti yoluna. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hiçbir sözü anlamayan Andavul, kendi bildiklerini okuyan kaba saba bir kavim buldu. Hiçbir şey anlamıyorlar. Söz dinlemiyorlar. Kaba saba bir kavim. Dediler ki ey Zulkarneyn, bu memlekette Yecüc ve Mecüc bozgunculuk yapmaktadır. Onlar insanlık gibi alakası yok. Önüne gelene saldırıyorlar. Hakmış, hukukmuş, adaletmiş, insanlıkmış, hiçbir şey yok. Şimdi tarihte böyle bir kavim var mı? Düşünün. Önüne gelene saldırıyor. Kendi memleketi yok. Geziyor oradan oraya. Oraya dalıyor, saldırıyor. Buraya dalıyor, saldırıyor. Onun karısını, oradan çocuğunu, kızını bilmem nesini yapıyor. Onların mülküne el koyuyor. Oradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor. Böyle bozgunculuk yapıyor. Hiçbir öyle düzenli, sadık, gittiği yerlerde insanca davranan, iyi ilişkiler kuran bir yapıya sahip değil. Atların üzerinde, kılıçları ellerinde hiçbir laf dinlemiyorlar. Bastı astı, kesti kesti, önüne geçen kavimleri, toplulukları yok ede, saldıra saldıra, el şeylere el koyarak gidiyorlar. Zulkarneyn'e bunlardan haber veriyor. Bu memlekette Yecüc ve Mecüc var, bozgunculuk yapıyor. Onlardan bıkmış bir topluluk. Diyor ki, bunlar çok bozguncu, bunlar saldırgan, hiçbir şey de dinlemiyorlar. Ne hak tanıyorlar, ne hukuk tanıyorlar. Bizimle onlar arasında bir sert yapman için sana bir vergi verelim mi? Birden dedi ki, bu da o duvar hikayesine örnek geliyor bakın. Birisi duvar örüyor, birisi de diyor ki bozguncu bir kavim var, bize sürekli saldırıyor. Onlarla bizim aramızda bir sert yap, sana bunun bedelini ödeyelim mi, vergi verelim mi diyor. Hep bunlar olaylar, perde arkası değil, perde öne. Dedi ki Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimetle kudret daha hayırlı. Siz bana kuvvetinizle destek olun da, yani paraya gerek yok. Siz kendiniz destek olun bana ve ordularıma, sizinle onlar arasında aşılmaz bir engel yapayım. Onlar size ulaşamazsın. Bana demir kütleleri getirin. Nihayet dağın iki yana arasını aynı seviyeye getirince, vadiyi doldurunca üfleyin, körükleyin dedi ateşi. Ateşi üflediler, o demirleri kor haline getirdiler. Üzerine de bir bakır madeni döktüler ve o iki dağın arasında set oluşturdular. Geçilmez, ulaşılmaz bir set oluşturdular. Güce bakın. Yani bugünkü suyun geçmemesi için baraj oluşturulur ya, insanların geçmemesi için madenleri erittiler ve orada set oluşturdular. O çağda. Akla bakın, akla. Bu sebeple onu ne aşmaya muktedir oldular ne de onu denemiştiler. Zulkarneyn, bu benim Rabbimden bir rahmettir. Bunu akletmek, bunu ortaya koymak ve bu konuda size yardım etmek benim Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vaadi gelince bu benim yaptığım şeyleri de yerine bir edebilir. Rabbimin vaadi haktır. Onun ne zaman ne yapacağı onun katındadır. O ne dilerse onu yapar. Dikkatinizi çekiyor mu? Musa ile kul arasındaki ilişkideki Allah'ın ayetlerine ters olan noktaları Zulkarneyn kıssasıyla ve Zulkarneyn'in yaptıklarıyla yan yana getirerek Allah mukayese edin ey müminler diyor. Dikkatinizi çekiyor. Mukayese edin. Hiçbir haksızlık yapmadan hiçbir insana zulmedilmez. İyilik yapanlara iyilik yapılır. Bir bedel istenmez, gerekmez. Açıkça yardım edilecekse edilir. Gizliye gerek yok. Bir şeyin batının arkasında bir şey aramayın. Ne yapacaksanız önde herkesin içinde ayan açık bir şekilde yapın. Kafaları karıştırmayın. Allah'ın gönderdiği ayetleri iptal etmeyin. Allah'ın gönderdiği ayetlerin arkasında batını aramak, ortadaki dönen olayların arkasında batını aramak, kendimize göre onları tarif etmek ve arkasından Allah bildirmediği halde biliyoruz demek. Hatta Allah'ın Resullerini alçaltarak kendilerine, kendimize ilim verilmiş diye bir sınıf oluşturarak üstün görmek. Allah'ın gönderdiği, yeryüzünde uygulanmasını istediği adalet hükümlerini, yani hukuk kurallarını bir kenara itmek, onu göz ardı etmek yanlış diyor Allah. Bakın yanlış. Yani bakın böyle yapmadı. Onun önünde biz her türlü bahaneyi üretebilecek bir akıl verdik. Bir neden verdik ama o adaleti seçti. Zulüm yapmadı. Adalet içinde oldu. Olayların arkasında, perde arkasında bir şey aramadı. Ne görüyorsa ona hükmetti. Ve o hükümlerde de arantıyla oldu. Sen nereden biliyorsun bir çocuğun ileride kötü olacak da onun için öldürdü? Buna da ilim diyorsun. Ve bunu da Allah katından ilim verilen bir kişi böyle yaptı. Yani orada da suçu Allah'a yükledi. Bir tadınıza görün bakalım. Suçu Allah'a yükledi. Niye? Halbuki öbürkü peygamber. Allah'tan kendisine gönderilen vahiyle hareket eden, Allah'ın kendisine gönderdiği tabletlerle hareket eden, ayetlerle hareket eden bir insan. Ama onun hakkında ne uyduruyor? Hikaye uyduruyor. Menkıbe. Allah'ın peygamberini bir kula ram ediyor. Ve böylece yanlışa düşüyor. Ve bu ayetlerden giderek, Cenn Suresi'ndeki bu ayetlerden giderek, işte İbn Arabiler gibi, ondan sonra tarikat şeyhleri gibi, hahamlar gibi, rahipler gibi, kendi ürettikleri bu fantazilerle kendilerine bir yer ediniyorlar ve kendilerini peygamberlerden üstün görüyorlar ve peygamberleri kendilerine rağm ediyorlar. Böyle olabilir mi? Diyor ki Allah, gerçekten adalet peşindeyseniz, gerçekten iman peşindeyseniz, işte Zulkarneyn. Onun gibi olur. O hiçbir zaman yeryüzünde zulmetmeyen kimseye haksızlık etmedi, onu cezalandırmadı. Onu katletmedi, onun ölümüne hükmetmedi. O adil oldu. O gün kıyamet gününde bakarsın, biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Ne yaptıktan şaşırırlar. Dünyada nasıl şaşırdılarsa, Allah'tan gelen ayetleri bir kenara iterek, onların anlamlarını bir kenara iterek, onların hükümlerini bir kenara iterek, Allah bir cana kıymanın suç olduğunu söylediği halde, bir insanı öldürmenin, haksız yere öldürmenin, bütün insanlığı öldürmek olduğunu söylediği halde, bir çocuğu öldürmenin suç olamayacağını, bunun bir nedenin olduğunu ifade eden hikayeler, masallar, menkıbeler Allah'ın hidayetinden uzaktır. Allah'ın insanlara örnek seçtiği, uysunlar diye örnek seçtiği Resulleri kullara rağm kılmak ve o kullara Rab'den bir ilim verilmiştir diye de onu kutsamak, böylece peygamberlik statüsünü ve risalet sıfatını bir paraya indirmek iman eden bir topluma yakışmaz. İşte Resulullah'a gelenler, Allah orada temel noktayı söylüyor. Onlar Allah'a evlat edindi demekle bile bu işin suyunu çıkarttılar. Bunlar Allah'a böyle bir iftira attıktan sonra, Allah'ın Resulü'nü terk etmek için saçma sapan sorular getirdikten sonra, kendilerini bir şey zannediyormuş gibi, onlar bilmedikleri konularda atarmışlarlar. Ashab-ı Kehf'teki gibi. 3'tü, 5'tü, 7'tü, 8'tü, 300'tü, 309'tü diye. Ve onlar bu densizliğini ileriye götürürler. Allah'ın peygamberini bir kula rağm ederler. Halbuki Allah o peygamberini insanlara bir kılavuz, bir rehber seçmiş, Resul seçmiş, peygamber seçmiş, eline de ayetlerini vermiş, buna göre hükmet adil ol demiş. Peki o peygamber ne yapıyor bu hikayede? Seyrediyor. Birisi çocuğunu can alıyor, birisi hiç yokken kemiği deliyor, birisi orada bir şey yapıyor, kendine göre ondan sonra ona bir neden veriyor, bir bahane uyduruyor. Ve buna da batın ilim diyor, buna da gizli ilim diyor, Rabbimden böyle nimetlendirdin. Sen anlamazsın diyor. Allah'ın peygamberini sen anlamazsın diyerek de suçluyor, iki paralı gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Allah Zulkarneyn'e örnek veriyor. Bak diyor, adalet peşinde koşan, Rabbine uyan asla böyle yapmaz. İşte o gün böyle sapkın bir şekilde, sapık bir şekilde Allah'ın ayetlerini inkar eden, yaşamında, eyleminde göstermeyen, Allah'ın ayetlerini yeryüzündeki yaşamdan silen, her yaptığına bir batıl ilim üreten, her yaptığına bir gizli bilgi üreten ve her yaptığına bir bahane üreten, her türlü haksızlığına, zulmüne bir bahane üreten o inkarcılar, o gün kıyamet günü biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Ne yaptıklarının şaşkınlığı içindedirler. Şurada üzülmüş. Böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye de tahammül edemez olan kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir. Onlar Allah'ın peygamberlerini kendilerine kul ediyorlar bir kullar. Allah'ın ayetlerini görmüyorlar. Onlar bilmedikleri her konuda konuşuyorlar, çay üretiyorlar. Ama maalesef karşı gözleri kör, kulakları sağlılar. İşte bunun cezası olarak onları cehennemle yüzüne getirmişizdir. Kafirler beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirleri bir konak olarak hazırladık. De ki, size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bilir mi? Bunlar iyi işler yaptıklarını sandıkları halde. Bakın ne kadar çarpıcı. O kadar çarpıcı ki dikkat edin ya. Tüylerim diken diken oluyor bu ayeti okuyunca. Ne kadar çarpıcı bakın. Size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bilseyim mi? En çok ziyana uğrayan. Bunlar iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları boşa giden kimselerdir. Neden? İşte Allah cevap veriyor. Hemen arkasında. İşte onlar Rablerin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden, o ayetlerin arkasından dolaşan, önünden dolaşan, arkasındaki gizli ilimleriyle dolaşan, bir türlü o ayetleri inancına, bilgisine, ameline, hayatına almayan, bir türlü bahane bulan, sürekli yok batın ilimdi, yok böyleydi, yok ilim şöyledi, yok bilim şöyledi, yok falan şöyledi diye Allah'ın ayetlerini bilgisinden, inancından, yaşamından kovan ve Allah'a kavuşmayı gerçekten inkar eden ama sözüyle söyleyen, Allah'a kavuşacağız diye ama gerçeğinde Allah'ın ayetini inkar ederek, yaşamından kovarak Allah'a inkar etmiş olan, o kavuşmayı inkar etmiş olan bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir ki biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız. Hiçbir ölçü. İşte kar ettikleri ayetlerimi ve resullerimi alaya aldıkları için onların cezası cehennemdir. Bakın Allah ne diyor bakın. Onlar kendilerine gönderilen ayetleri, Tevrat'ta gönderilen ayetleri, İncil'de gönderilen ayetleri, Kur'an'da gönderilen ayetleri inkar ettikleri için ve Resullerine alay ettikleri için kim etti? İşte Allah'ın son Resulü, gönderdiği son Resulü Muhammed'i peygamberliği test etmek için ve bilemeyecek diye de böyle kıs kıs güldükleri için Allah biliyor onların kıs kıs güldüklerini. Hatta Allah Resul ben yarın size cevap vereceğim dediği zaman bile bile geciktirdi. Onların gerçek niyetlerini ortaya çıkarmak için. Onlar ne yaptılar? Rivayetlere bakıyoruz tarihe. Onlar Resulullah yarın haber vereceğim size bu konularda bilgi vereceğim dediği zaman ve veremediği zaman başladılar dalga geçmeye. Mekke müşrikleriyle oturdular. Başladılar dalga geçmeye. Alay ettiler. Kendilerine Tevrat verilenler, kendilerine İncil verilenler, Musa'yı bir kula ram ederek, onun cahilliğini ortaya koyarak, Musa'nın cahilliğini ortaya koyarak alay ettiler. Küfdar olsun. Allah'ın peygamberlerine cahil ilan ettiler. Bugün tasavvufun da bakış tarzı öyle. Peygamberlik kim ki? Ermişlik ve erenlik yanında, müşriklik yanında peygamberlik kim ki? İbn-i Hakk'ı açıkça söylüyor. Peygamberler Allah'tan gelen vahiyle layıktır. Biz, Firavun'u ilimizle, biz Allah'a olan yakınlığımızla, biz gönülden dostluğumuzla, biz imanımızla, irfanımızla bir ilme sahibiz. Vahiyden daha üstündür. Noktasında, mahkemesinde meseleye bakın. Peygamber ikinci plana itenler. İşte burada Kehf suresinde Musa ile kulun hikayesinde peygamberin ikinci plana itilmiştir. Resulullah'a bir üst soruyu getirip de sormaya kalkanlar, onun peygamberini test etmeye kalkanlar, onun risaletini test etmeye kalkanlar ve peygamber yarın cevap vereceğim dediği zaman Allah da bir hikmetiyle geçirdiği için, veremediği için de alay edenler Kehf suresinin 106. ayetinde hemen Allah tarafından ne olacakları anlatılıyor. İşte inkar ettikleri ayetlerimi ve resullerime alay aldıkları için onların cezası cehennemdir. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince onların makam olarak firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Ondan hiç ayrılmak istemezler. De ki Rabbimin sözleri için derya mürekkep olsa ve bir o kadar ilave getirsek dahi Rabbimin sözleri bitmeden önce denizler bükülecektir. De ki ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Benim öyle üstünlük, benim öyle derinlik, benim öyle gizli ilimler, benim öyle çarlık, kaçarlık, efendim kutsallık şeyim yok. Ben sizin gibi bir beşerim. Onlar öyle söyle. Bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyoluyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şey ortak koşmuyor. Hiçbir şey. Ve son noktayı koyuyorlar. Ne onlara? Bir beşerim. Allah tarafından şereflendirilmiş, Allah tarafından risaletle şereflendirilmiş, peygamberlikle şereflendirilmiş bir insan olarak ben diyorum ki size ben bir beşerim sizin gibiyim. Benim bir üstünlüğüm yok, bir farkım yok. Ki ben Allah tarafından şereflendirilen, risaletle ve peygamberlikle şereflendirilen bir insan olarak ben bir üstünlüğüm yokken herhangi bir kul ve sizden de benden üstün olabilirdi. tek üstün Allah'tır, ilah odur ve herkes ona gidecektir. Artık her kim Rabbine, Rabbinin rızası doğrultusunda kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın, adaletten ayrılmasın, Allah'ın ayetlerinden ayrılmasın, Allah'ın yolundan ayrılmasın ve kendine Allah'ın yolundan gitmeyerek, Allah'ın ayetlerinden uzak yaşayarak kendine bin türlü bahane aramasın. Ve hiçbir şeyde Allah'a ortak koşmasın. Evet, bu ara sorular yapılmış. Peygamberlere doğru bakışı öğretiyor diyebiliriz. Elbette Kehf suresi peygambere Zülkarneyn örneğinde doğru bir bakışı öğretiyor. Musa ile kulun kaycı hikayesindeki bakış tarzını değil, Zülkarneyn'in bakış tarzını öğretiyor. O haksızlık yapmaz. İyi olana, doğru olana, masum olana ceza vermez. O adildir. O sadece zalimlere ceza verir. Mantığını getiriyordu Allah. Evet, mikrofon serbest arkadaşlar. Selamünaleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Mehmet abi. Gerçekten bu sürede müthiş mesajlar var. Özellikle tabii bir ana konu var ki bunlar Ashab-ı Kehf meselesi. Hazreti Musa'yla birlikte kişinin hikayesi. Size doktorlarıyla üzerine yüzün durumu. Ben tabii dinlerken bir şey farkına vardım. Özet olarak vakit bir hayli geçti. Çok da vaktinizi almak istemiyorum ama bir şey öğrendiğimi söylemek istiyorum. O da şudur. Benim bu geceki sohbetimizden, dersimizden aldığım en önemli ders şu oldu. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'i tabii okuyunca ne dediğini anlıyoruz. En azından çekiyoruz aklımız. Fakat tabii önemli olan Kur'an ne dediği değil. Belki ne demek istediğini anlamaktır. Mesela bence budur. Yani kavramlarının özellikle mesela bazı kavramların, bazı tabirlerin zamanla anlam kaymalarına uğramış olması, vahyin indiği sıradaki toplumda nasıl anlaşılmış olduğunu bilmek tabii bir maharettir. O da bir ister, araştırma ister ama her halükarda vahyin anlaşılması bir bütünlük içerisinde düşünüldüğü zaman işte buradaki Kehf suresinde de çok çarpıcı bir şey gördük. Musa Aleyhisselam ile ilgili kişinin olayı hakkında mesela ayetlerin bitiminde bakıyorsunuz ki Allah Celle Celaluhu hiçbir yorum yapmıyor. Yani bu olayla ilgili sadece nakil yapılıyor. Fakat Zülkarneyn hadisesiyle olayın irdelenmesi, olaydan alınması gereken dersleri, daha doğrusu takılması gereken doğru tavır ya da düşünce, anlaşılması gerekenin ne olduğu çok açık ve net bir şekilde vurgulanıyor. Az önce sohbetinde bir arkadaşımızla da bunu paylaşmak aslında yani. Burada tabii dediğim gibi üç mesele var. Gerek Ashab-ı Kehf meselesi, gerek işte Hazreti Musa'nın bilge kişiyle olan bu seyahati. Bunu da vurguladınız sohbetinizde. Yani bir konu bu kadar mı çarpıtılır ya? Özellikle bu bilge kişinin İşte Hazreti Musa'da olan macerasında, yani işte peygamber veli ilişkisinde bugün velinin işte lezuni ilim dedikleri, batın ilim dedikleri şeyle tasavvufta bir ülke olarak kabul ediliyor ve peygamberden daha üstün, veli peygamberden üstün tutulmaktadır. Yani Allah Celle Celaluhu bu sürede bu kadar açık ve net bir şekilde, tabii bir arkadaşınız da sorusu şurdu, diyor ki yani burada biz Allah Celle Celaluhu bir bilmece gibi, yani bu tavrın yanlış olduğunu niye ayetlerle zikretmiyor da, İşte Zülkarneyn hadisesiyle bize anlatmaya çalışıyor. Bu da tabii Kur'an'ın ki anlatım şekli. Fakat onu kesinlikle biz onu anlıyoruz. Ona inanıyorum. Çok çok net bir şekilde bu mevzu kavramamıza vesile oldunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Herkese hayırlı akşamlar. Ben iyi geceler diliyorum. Ramazan çok teşekkür ediyorum. Bugünkü ders için gerçekten hem ilgimizi güçlendirdi hem imanımızı güçlendirdi. Hasan'la beraber paylaşmıştık olayı. Ders yapacağım. Gerçekten Kur'an'ı anlamak çok başka. Anladıkça insan daha fazla kendine güvenli hissediyor. Bugünkü dersi okumanızı tavsiye etmiştiniz. Burada katılıyorum. Gerçekten o okumadan sonra tekrardan dersle beraber bütünleştirdiğinizde bir anlamın ne kadar farklı hallerden yorumlandığını görmüş olduk. Ders için tekrardan teşekkür ediyorum. Çıkmasını sivarada hayırlı geceler diliyorum. Selamünaleyküm. Evet, yani razı olsun. Bunu anlattınız. Şimdiye kadar gerçekten fark etmedim ya da kaynaklarda hiç böyle bir yoruma, açıklamaya rastlamadığım bir açıklama genellikle hep meallerde de uyuyanlar olarak geçiyor. Diğer kısımları ben bir şekilde sağ olun, Allah razı olsun. Farklı bir bakış açısı. Gerçekten Kur'an'ın özüne uygun bir açıklama oldu. Bu akşam benim çıkardığım sonuçta işte sizin akletme konusundaki açılımımız gibi sabit fikirli olmamak gerektiğini bir kere daha öğrendim. Yani ben okurken özellikle önceki bilgilere bağlı olarak değil, gerçekten orada Allah ne dedi diye bakarak okumayı öğrenmemiz gerekiyor. Allah razı olsun. Herkese iyi akşamlar. Başka alan yok. Zaten geç oldu. Evet. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize, çocuklarınıza selam söylüyorum. Çocuklarınızın gözlerine bakarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.